أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير سوره فاطر مکی سوره ته نزول کی درسل ختم نمبر دی پس د سوره فرقان نا نازل شوه دی زمانه د نزول دور متوسط د مکی مکرمی دی فاطر و توئی د الله تعالی په صفاتونو کې اول آیت کریمه کې فاطر السماوات دا رازی دیو جن صورت مسما ده په فاطر باندې فاطر فطرنا فطرا فطور چاودیدلو توي د فطر الصبي دي توي چې د ماشوم اوره چې دنه دا اوچوي او پای کې غاخ راوزي نو د فاطر معنا مبدع الله تعالی پیدا کون کې د اسمانونو دی او ناشنا پیدا کون کې دی بدی او سماوات او الارض شرازی دا خو وجر تسمیه او ترتیب نزولی شو د دې صورت د مخ کې سره مناسبتونه نو یو دا چې صورت سبا کی زیات تر ادله نقلیو دلتا ادله عقلیه دی دیار لس دلائل عقلیه په دې صورت کې ذکر کیږي دیم رب دادی مخکی صورت کی نفی د شفاعت قهریه وا تفصیل شوه دی دلتا پاغی تفریدا او رد شرف الدعاء دا پی تفریقی آیت نمبر دیار لسم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم سوار لسم ولو سمعوا مستجابوا لكم دا پاغی بانی تفریشو وزور اخلاصون کیم ندی رامدد که دیم نشی درم رامد دادی مخ کی صورتم مصدر پا الحمدو دا صورتم مصدر پا الحمدو بانی اغا پا الحمدو شروع دی داون پا الحمدو شروع دی دیو جنا دا صورت داغی پسی راوڑ لشو داو دا صورت نپی دا شرک فی الدعا سنگچه دا صورتی رعد دا لہو دعوت الحق کو تو پا دی صورت کی ہم رد شرف الدعا دیار لسم آیت کی ذکر کی گی تیرہ کی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر دا نفی دا شرف الدعا پا ادلہ و عقلیہ و سرہ دارنگی پا مثالون سارا رستو مثالون بمراشی وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور استخيال لي ولا الظل ولا الحرور الله دا وما يستوي الأحياء ولا الأموات ان الله يسمع من يشاء ان شاء الله الت وضاحت در تقوم ای وضاحت پال ترش الله بصیر دی مرجون پتن درگی نو الله بصیر دی استاس و معبودان آمادی دی توی عدم مساوات چه مساوات نشتی فیل ادراک ولا الظلمات ولا النور اٹول برترازی وضاحت انشاءاللہ التنور بیا قوم تلت صرفی دور سوچو کا فکرو کا چی نفی دا شرف دعا دا پا دی اللہ عقلیو او کو مثالو نسارا او توحید دا خود قرآن کریم موضوع دا الحمدللہ او گورا سورتی فاتر اول کی دارنگ ادرے میں آتو گورا لا الہ الا ہو شاید قرآن چی داوی دیر مزہ کی یار آسی چی تکالا کالا کسٹ خواری لا الہ الا ہو فعنا تؤفقون دا سخولی دا غصر ہے وی لا الہ الا ہو اللہ دا اللہ لپس دمرا خوگ وی او لا الہ الا ہو دا دیر مزدار اللہ دخلی ناغرہ و باسی نو مثلا توحید دا پا دی صورت کی اغازی کرکی دا نفی دا شرف الدعا سارا سارا شرف التصرف دا غی نفی امدہ فی العلم فی الدعا خلاصه دا صورت دا دا دا صورت دری بابا دی اول باب دا تر آیت نمبر پی لسم آیت نمبر 15 دا دو رکو دی وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ دغه ځای پوری دویم باب دغه ځای نه تر آیت نمبر 37 دورو کو غوم دی او بیا ورپسې اخرنه باب یو روکو دی نو پنځه روکو سورته دی دورو کو یو روکو درې بابا دی اولنۍ باب چې دی د دې خبر یاد وساته دعوت توحید دا اول آیات کی بیا اتل اتو ادله عقلیه دی اتو اول آیات کې هم دی فاطر السماوات دریم کې هم دی ما یفتح للاول الناس بالرحمن دریم کې هم دی یرزقکم من السماء والارض وپسیو گورا نہم لسم یو لسم دو لسم دیار لسم پر لپسی نہم واللہ الذی ارسل الریاح ورپسیو گورا والذی خلقکم من تراب ورپسیو گورا وما یسقی البحران هذا عذب فرات وهذا من حجا ورپسیو گورا یولج اللیل فی النار ویولج النار فی اللیل وسخر الشمس والقمر تا خیال لی دا ټول ادله عقلیه دی اته او سرورم آیات کی تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایو کذبوک خفکی گما کنا فاصبر صبر کا فقط کذبت رسول من قبلک دارنگی تزہید فی الدنیا پنځم آیات کی یا ایو الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا پیش دی دیوانی او بیا تخویف اخروی دی وم اول سم کی بشارت تی وم کی بشارت مصر دی والذین آمنوا من الصالحات لهم مغفرہ الذین کفروا لهم عذاب شدید ټول ګورا کانا داود صورت توحید دا رب د شرف الدعاء داغی نمنون کی کافر دی او دو منون کی اغا مومنان دی چه شرف الدعا نه کوي توحید منی دا مومن دین دلا بشارت ته دی بللا تخویف ته کنه یره ده کنه اتم آیات کی زجر منکرین اتره اتم آیات تاسو ګورئ افمن زوین له سوء عملی فرعو حسنا بیا داور توحید دا پرد شرف الدعا یار لسم اسوار لسم کی داور توحید دا اول داور رد شرف الدعاء والا دعوا او توحید والا اب اول آیات کی دا او پدرے میں آیات کی دا ستا خیال دے خلاصہ ایسا دا پدی اول باب کی دو رکو کی توحید دعوام رد شرف الدعاء دعوام او پاغي ادله عقليه انور تبعي مزامين دي بشارت تخويف تسلي تزهيد في الدنيا بشارت تخويف تسلي تزهيد في الدنيا زجر دي تبعي مزامين با شابر شي رحمت الله عليه وي دا درې دورو کو خلاصه ده درې دورو کو حاصل لې اوس ترجمه کوم بیا به ان شاء الله تعالی مخکې چې دنو دا وایم خلاصه وایم ان شاء الله تعالی الحمدلله دي ته سورۃ الملائکه وموي خروري سورۃ الملائکه سورۃ الفاتر وموي سورۃ الملائکه جاء الملائکه راځي کنه الحمدلله طور صفاتونه د اولوہیت طور صفاتونه د خدای توب خاص یو الله لری نو الف لام استغراق او بیا پای ک الف لام عهدی تا ته ویل دی کنه نو صفاتونه د اولوہیت کدا به عهد ته اشاره شي هغه جو سمره دی هغه الله لری او تخصیص د لفظ الله لله د لام نه معلومی داسی الله فاطر السماوات والارض صفاتونه د خدای تو ثابت دي خاص یو الله پیدا کوونکی د اسمانونو او د زمکو د پارا والا د پارا پیدا کوونکی د اسمانونو او د زمکو والا داغه د پارا دي او ناشنا پیدا کوونکی دي مثال سابق نشته دي فاطر السماوات والارض جاء الملائکه غرزون کې د ملائکو رسولن استاجی رسولن اولی اجنحتن مثنا و ثلاث و ربع و ذروا والا دو دو او درې درې او سرور سرور د چا دو دی د چا درې چا سرور دی یزيدو فی الخلق ما شاء زیاته الله تعالی په پیدائش دو ذرو کې هغه چې الله وغواړي الخلق کی الف لام عہدی کا پیدائش 2000 نو ٹھیک دا کنا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام داغه دا پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ی مولیدو فی سورتی لو 600 جناح او داغه شپک 2000 وی یزید فی الخلق ما شاء اندارنگی یزید فی الخلق دا معنا اومدا زیادی اللہ تعالی فی الخلق پا پیدایش کی مایشا ورات دعا مخلوق الوان دی رنگون دی نو ٹھیک تا نو داغو ملائکو لکھو وزاری ورکی کا نا آدین اللہ یزید فی الخلق زیادی اللہ تعالی پا مخلوق مایشا رنگون چال یو شان ننگ چالا بلشان چالا بلشان چالا بلشان اگر څنګه چې تاسو مخ کې ویلو کنه امین آیاتی اختلاف السنتکم والوانکم اختلاف السنتکم والوانکم نو دا جب تو غو رسوله مختلفی جبی دي په یو جب کې دنیا جبی او الوان رنگونو تو غورا یزید فی الخلق ما شاء یا د خلقنا مراد وزرشوی یا تیرا چیدنو الوان دا عام الخلقاتو واللہ ان اللہ علا کل شین قدیر بشک اللہ تعالی پارسبان قدرتو علا رہی دا یو دلیل شو صفتو دا خدای توب اللہ لذکر دی چه پیدا کون که دا اسمانو از بکو برسوک نشترے ملائک استاجی گرزو ان کی برسوک نشترے از دیم دلیل ما یفتح اللہ للناس من رحمہ مطلب او حاصل د دلیل د دماغ کې دلیل څه شو پیدا کون کې الله اوس دا زوار او نافع الله ما یفتح الله للناس من رحمت لاج چالا سر رحمت کو لاو کی مهرباني فلا ممسکلا رشته سه بندون کې دا الله دې مهربان اي بالکل چا باندې چې سر رحمت کې علم ور کوي څوک یې نشي بندولې نبوت پیغمبري چې چا لور کړی دا چا نه شو منګو نو چا نور کې ګوري چې تا یارا لبوس پیغمبر شو منګه نه نبوت چا لور کون الله رحمت دې دې من کړي آسماني وحي په چا را لګل چا نه شو بندولې عامی میں ربانے چوز دا اللہ تعالیٰ دی سمیں ربانے چی اللہ تعالیٰ کئی آسو بندولی نشی وما آیم سک اوچے اللہ ابن کی نشتر سو کلاون کے دی لرا پس دا بندول دا اللہ تعالیٰ نا من بعد ہی من بعد امساکی او پاتشو دا چی زمیر دا مذکر راجی کئی دا په اعتبار د لفظ د ما سره کانا مذکور سره کانا لفظ د ما سره الله چې چالا بندولو کی د رحمت دا هیڅ کولاون کی رشتہ مصدر ذو تام دی او العزیز الحکیم او دا الله تعالی زور اور حکمت والا دی العزیز کی دا الله قدرت ته اشاره شولا الحکیم کی دا الله علم ته اشاره شولا الله د صفاتو حاصل دا غدو دی یا ایو الناس دا اوس بل دلیل لدریم او دی توی سمرہ منعم اللہ دے کنا پیدا کولم نعمت تے ستا خیال دے او دا رحمتنم دا اللہ نعمت تے پیدا کولم نعمت تے رحمتنم نعمت تے یا ایو الناس اے خلقو یاد ساتی دا اللہ تعالی نعمتنا مراد تیر شکریہ دا کول دینو حل من خالق غیر اللہ آیشن سوک پیدا کون کی دا اللہ تعالیٰ نے علاوہ یرزقکم من السماء والارض چیتا صلو رزید رکی دبارانا بارانو ورئی او قطن فصلن رو باسی لا الہ الا ہو تول سرو لگوا پیدا کون کی دا اسمانون بلسوک نشتے رہی ملائک اللہ استازی گرزون کی بلسوک نشتے رہی اغیل وزری ور کون کی بلسوک نشتے رہی رحمتنا کلاون کے بندون کے منسوخ نشتے دے او بار رزق ور کون کے داسمان عظمت کے رب منسوخ نشتے دا مخ کے سر ہولا گو لا الہ الا هو او دا لا الہ الا اللہ معنا دا تفسیر القران بالقران انا سو تبوز کی لا الہ الا اللہ سمان را معنا ٹولا ہو کا بھائی دماغ کی تو گورا کر لا الہ الا هو فانا تفقون وكم خطا سو اڑول شی تورزون من التوحید الى الشرک مدارک ہوئی فانا توفقون کم خواتا سو اڑوال شئی و این یکذبو کا او کدیتا تا نسبت دروغو کئی نصبر کوا ولی فقط کذبت رسول من قبل کا یقینا نسبت دروغو کرشو پیغمبرانو تا استا نمک کلی رو پیغمبرانو تا لیلی پیغمبرانو تا نو دیر تا رسول جمع نمالو بھی گلوی نفس الامر کی لیو کنستان لوی نو کو لوی خور کن ہر پیغمبر پا خپل امت کی لوی انا مر بیشی یقینا نسبت درو کڑے شو لوی لی پیغمبر ہندوستان مخ کی وا الى الله ترجع الامور او خاص اللہ تعالی تا واپس کوری کی ټول کارونا اعمال جو سمر دی اخر دا اللہ ته جمع کیږي با تپوس پہ گئی یا ایها الناس ان وعد الله حق تزہید فی الدنیا دی تزہید فی الدنیا او دماغ کے سر راہ سے ربط تے کنا متوجی شاہ ار کلچی مشرکو پیر دے ناکار پیر ناکار ملا توحید چے نونی او شر پکی دن سر آغستے دے خود دنیا مزور آغستے دے کنا چاہ سور آغستے دے غوڑو زیڑو نظرانو شکرانو نو مضمون قرآن کریم کے تزہید فی الدنیا ذکر کئی دا غیل اللہ تعالیٰ یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق قیامت روان دے مر روان دے یقیناً وعدد اللہ تعالیٰ رشتی ندا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ندوکہ دین کی تاسو لدہ جن دنیاوی ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکہ دین کی تاسو لدہ پا اللہ تعالیٰ بانی شیطان دوکہ مار غرور پا پتحی سر دے صفت مشبہ دے کہنا پیش دکھر با دیبانے او شیطان سے چل گئی داغو دا دوکا کولو گھنی طریقی دی اول دا دی چھ انسان دے چھ دن آغا پا کفر کی اختا کی توحید نے منع کی کفر کی اختا کی توحید نے چھ دن آغا منع کی دیم زل کی بیا دے دا آمال صالحون منع کی کموحید چھی یا مال صالحو ته نه بریدي پښتې په دی باندې او دریم دادی چې د دوه کا دادا او بشي مړه موحدومي اعمال بم کول غواړي وطلا اوسلا لکی بوداشی بیا با عملون او کی هر سبا بیا عملون بکی ابتاو العمل دام دا دکار دی وی آخر عمر کی باو کی نو بیا چکل عمل شروع شی نو پایی کی بیا تاجیلی نو شاہ بزردو دی داخل سوا داس یو رسول دا پیش تکر با دیوانی دیر لوی ارامی دی نو پا غشتا عمل کی دی زیت دار خلاصی لکا ای کی دی پا تاجیل کی واقع کی نو بیا سچنو شی بیا چی پا کلارا کلارا کی نو ریا کی دی واقع کی نو ریا کارا کی پریدی دی نو یا رضی رخیمہ ایسی پا کلارا کلارا مسکو ما پا کلارا تلاوت کو ما ریا کارا کی دی واقع کی پریدی دی نو ہر طرف نتاوی کی دی بلازوی دا دا آغا کارو ندی پیشت پا دیبانی نو بیا آخر کسو عجب او تکبر کی دی واقع کی عجب او تکبر کی آگا کی دی واقع کی بیا سو چل کی یا سڑی یا تخو دفلانی نگوار ہے کانا تاری نگوار ہے او بیا کل دا سی ہوشی آمان لکی اعتماد پا تقدیر کی بس وچی اللہ سے لکل دیا باسی ہوگی آگا سی مچی دن آگا بھی لکا آگی نا بدلی گی نا شیطان دی پری دنن اللہ تعالی ہوئی فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا دیم پا دوکا نکی ولا غرنکم باللہ الغرور او دا اللہ پا بارکی دی دوکا نکی شیطان دوکا مار شیطان دوکا مار سعید ابن جبیر رحمه اللہ وی وی غرور حیات الدنیا ان یشتغل الانسان بنعیمها ولذاتها من عمل الاخرہ دا دنیا پا لذتونو خوندونو کے دمرا مصروف تی او دمرا ننو تی دی چھے دا آخرت دا عملنا دے غافل لی تیرے جی با قولے ذکر کر دے بھائی غرور الحیات الدنیا ان یشتغل الانسان بنعیمها ولذاتها من عمل الاخرہ دمرا دا دی پا لذاتو کی کتا ورغلے دی چھے دا عمالو دا آخرت ننے غافل لی پیشتے بھی دی بانی بیا با التسوی یا لیتنی قدمت لحیاتی ارمان چی مازان اللہ مخکس را لے گلے وی پیشتے بھی دیبانی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دو یو عالم قول ذکر کی وی یا عجبا لمن اصل محسن بعد معرفتی ہی بی احسانی افسوس دا آغا چاچی آغا دا محسن نافرمانی کے اللہ تعالی اخو تا پتہ دا چی ما بانی احسانات کری دی وَأَطَعَ اللَّعِينَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِعَدَاوَتِهِ او دا لعین تابداری کے اخو تا پتہ چی دا ما دشمن دے یہ ایت ترستو گو رکھا نا اللہ اس دا دشمن دے فَيَا عَجَبًا لِمَنَ عَصَى الْمُحْسِنَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِإِحْسَانِهِ وَأَطَعَ اللَّعِينَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِعَدَاوَتِهِ بعداوته ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو يقينا شيطان استاذ دشمن نے فاتخذوه عدوا دے استاذ دشمن دے فی عقائدكم واعمالكم مدارک ہوئی فی عقائدكم واعمالكم عقائد دلوم خراب ہوئی اعمال دلوم خراب ہوئی فاتخذوه عدوا نولی وی دل رب دشمن ایسارا انما یدو حزبو یقنن دے بلیخ پر اڈالا لیکونو من اصحاب السعیر چشی دی دا جان نمیانونا زان لخ پر اڈالا جوڑی لیکونو من اصحاب السعیر فقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم دو اشتم نمبر آیت گورا دو سورۃ ابراہیم دان لولی کا انما يدعو حزبه مطلب دارے چې اسی په ګناہوںو کې اختا کې بیا التو انکار کوي زب کې نو ما خو تاسو دعوت در کو تار سمندل تار سے پس ور روانې ان شیطان لکم عدون فاتخذوا عدوا فعابدوه بطاعت اللہ تعالی قرطبی وی ہونی وی دل رب دشمنائے بانی سمانا دا اللہ تابد حریق ہوئی دا دسر دشمنی دا کر انما يدعو حزبه یقینا دیر ابلی خپل لالا کفر تا او شرک تا گناہونو تا وغای حذف کړل للتعمیم ليكونوا من اصحاب السير جشدين جهنميانونا الذين كفروا لهم عذاب شديد آگسان چې کافران دي شیطان منون کی دي ولهم عذاب شديد دې پاره دي عذاب سخت لهم عذاب شديد دې پاره دي عذاب سخت پیش کړ بدی باندې او والذین آمنوا وعملوا الصالحات آگسان چې ایمان راوړ دي او کئی نیک عملونا لهم مغفرت دید پارا مغفرت دی بخنا دا و اجر کبیر علوی اجر دیا افا من زوین لہو سوء عملی فرآو حسنا آیا پس آغا سوء کو چخستکڑی شوی اغت بد عمل داغو لگ ادری گا کم اللم یزیل لہو دے پشان داغا چاکی دیشی چغت عمل دی خستکڑی شوی بد عمل نصفی ہوئی مدارک کی مدارک کې نصفی وې ودا دواړه ژوند کې دی شي برابر انده دا په شان کې دی شي اوس کته اشکال وږي چې دا بل اسنګي چې بد عمل سړی ته خستې انده ستا اشکال لا شي نو فإن الله يذل من يشاء ويادي من يشاء مبتدعين تو ګورا يقينوکا ټول بد اعمال دی او ته خستخ کاری کافر تو ګورا ویزه خدمت خلق کوما خیر الناس من ينفو الناس کئی با فساد معشومان وجنی زنانه وجنی مسلمانان وجنی طالب عالم نپری دی اغا وجنی ایده شدگردی ختم بد عملو تخستخ کارا شوی افا من زوید لوسو عملی فراو حسن تاسو اگر صبر چیدن کافر دی الکفر ملت واحدا دا غیم دک آواز دی من خدمت خلق کو من خلقو ته خیر رسو بد عملو ته خسته شوی دی نو فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء الله تعالی دا د الله خو خدا گمراه کون کې الله دی دارنګي مطلب خلق د گمراهی کې کړه پیدا کول د گمراهی او ہدایت کون کی اللہ تعالی دے ابن عباس سے وہی نزلت فی مشرکی مکہ و بجہل دا مکی مشرکان ابو جال وغیرہ دے ٹولو ای وہ ادا گورا دا محمد چے دے کانا کلاڈی کے طریقے پر خود دا پیشتے پہ دیبانی او سعید ابن جبیر سے وہی نزلت فی اہل الحوا والملل التي خالفت الہدا دا په بار د مبتدعين کې راغله دي د مخ کې سر ربط دا دي چې شیطان داغه دشمنی څه ده دشمنی دا ده چې بد عمل برته خصخ کاره کوي ان نمایدو حزب له کوم اصحاب سعیر کنه افمن زوین لو زیننا لهم اعمالهم زین لهم شیطان ما ته تطبیق کړو په صورتي نمل کی الله ته نسبت د تزین کیږي دا خلق په اعتبار سره شیطان تا غته نسبت د تزین د خستوال کیږي دا وسوسو په اعتبار سره دارنګي معبودی باطل مشرکینو معبودین ته کیږي د وجه د محبت شرکی محبت دا او کذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم دا ځان سره تطبیق یاد ساته نو تا تبا بیا اشکال مخی تا چیدن اغا نرائی ده مخی سر دیر بستشو مخی سر ربط داشو چه ده شیطان دشمنی سا دا بد عمل خستخ کارا کول بد عمل خستخ کارا کول در شیطان چیدن اغا ده دشمنی چیدن اغا نخ دا او علامه دا اللہ فلا تذهب نفس و کالیم حسرات ندیو زین فلا تذهب لار دی نشی نفسو کا ستا نفس علیم پا دیبانی حسرات اند وجد افسوزننا ستا نفس دی لار نشی مطلب زان پا تکلیف مواقع کوا زان ممراو فلعلک باخی و نفسک علا آثارم ان لم یکمن بیادر حدیثی اصفا نبی علیہ السلام خو صفت کی دائی سے دی لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عردتم حریص علیکم نو حریص علیکم حرسناک تے کہنا خفا کی دبا اللہ وی ندی زینستان پس پدیبانی افسوسن دو جنا ان اللہ علیم بما اسنعون بشک اللہ خازن وی فلا تغتم بکفرهم وحلاکهم حتی تذهب نفسک ہم جنکی گمو بیا بتو زان دب نقصان ورسائی بشک اللہ تعالیٰ پوہد پاس چدے یہ کئی واللہ الذی اللہ تعالیٰ غداتے ارسل ریاحا چرالی کی بادنا فتصیر صحابن اچت کی دغا آواگانی اوریزی لرا اوشڑو منگا دی اوریزی لرا الہ بلدی میتن اوچ خارتا فاہینا بیل ارد بادا موتیا تازہ کو منگ پدی سرزمہ کپس دشارواری داغینا کذالک النشور لکدلتا چی بارانوش داس یو خاص باران وکی کذالک النشور بخاری شریف کی بتاتا دا حدیث راشی ما بین النفختین اربعون رسول علیہ السلام ہوئی وی دا دوارو شپولو تربیان دا اربعون بی اب ورس تجوی اربعون یومن وی ابیت وی نوام دا نمنم وی اربعون شہرن صلیخ میاشتی بی وی ابیت وی اربعون عامن ابیتو بس اللہ تا بس صلیخ بیدو بیاغوی ینزل اللہ من السماء ماء اللہ بدا اسمان نا ابرا ووری نفینبتون کما ینبت البقل خلق برا ٹوکی گی لگا سنگا چی دا سبزیان دی را ٹوکی گی بوٹی را ٹوکی گی ولیس من الانسان شیون الا یبلا انسان طول بدن اغا زرہ زرہ کی گی زور شی الا عظم واحد و عجب الذنب سیوا دیو اڑو کی نا شاگی تریڑ کی حد دیوئی منہو یرکب الخلق یوم القیامہ دا قیامت پر از بانی بیا بد دین دا انسان چی دن آگا جوڑا ہو لکی لڑ کی ہڈ دی انسان بد دوبارہ پیدا کر لکی لکا سنگ چی باران اوشی اس او تیغ روزی دا دانینا باران با اوشی او دغی اڑو کی نبا انسان آن روزی از ہے پیدا بندارا جی کنا سورت قاب کی تاویر کذالک الخروج دارنگی سورت العراف کی سورتی آراف آیت نمبر دی وہ پنزستم وہو اللذی یرسل الریاحا بشرم بین ہدی رحمتی حتی اذا اقل الصحابا سقالا سقناو لبلد میت فانزلنا بالماء فاخرجنا بی من کل الثمرات کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون اشیر قرآن حد خزولی دی علی عرفان کی 104 صفحہ کی لیر خستہ تا تمہ اصولو کی ویلیو وقد مصل اللہ بالمطر والنار کثیر قرآن چگوری نو پا باران او پا اور بان دیر مثال اللہ بیان کر دی دباران او دور فی کتابی وجہ فی اما فی المطر بالمطر ارچہ دباران سر فإن فی اعتبارین باران کی دو اعتبار دی کنا فإنو اذا کانا بالقدر المصلح کلچ دا باران پا اندازین اخذت الارض زخرفا واحتزت وربت و اذا کسرا کلچ دا باران دا حد نسیواشی عن الحد یخرب البلاد کری روانشی یا یخرب البلاد و یفسدها دکس قرآن کریم دیم مصلح لمن آمن به و مخرب و مهلک لمن آرزانه ذل بی کثیر و یادی بی کثیر اگر قرآن کریم دیده مثال دا باران سر باران چی پا اندازی نو مصلح دے ورنہ مخرب دے ہر سروان کی نو قرآن کریم چاچی پی ایمان راڑو اغلا مصلح دے او چاچی ایمان ندر راڑے نو اغلا جو بس مفسد دے خراب ہے کہشت بیدی بانے او پا اور سر مثال اما بالنار فلئن فی الاحراق والضوء فور کے سوزول مشتے رنا مشتے ففی القرآن ضوء للمؤمن قرآن کریم کو مؤمن لرنا دا هو احراق للمعرض یقینو کا قرآن چوائے مشرک او بدعتی معرض علی التوحید و سنت سوزی دا سی پریشان دی کرو سم زمان دی درسول تا حیران دی تا دی سنگ ختمی وی دا چې څنګه ختمه ای نو تراشه لکې نه کنه تا ته پدوري چې څنګه ختمه ای نو دا مثال ذکر کئ دا باران سرا هو الذي والله الذي ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور دا کرنګي پورته کې دل دیو كذلك النشور الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور اورست آیات دی ام لهم آلهه تمنعهم من دوننا نصرهم دیکھ شو نا نصر رب زی ولاهم آو خودی نمخ کی یو آیات تی سورتی حکم سورتی انبیاء دیکھا ضروری سورتی انبیاء اور ایک اجی لکھ سبر چیدہ گاو پسی مخ کے گڑیر مخ کے دیکھا نا ماشاءاللہ آیت نمبر دی 21 اب اتخذو آلیہتا من الارضی هم ینشرون مطلب الہ آغا چاہتا ہوئی چی آغا دوبارہ پورتا کول کولشی او سورت فرقان کی دی مویل لکھا نا واتخذو من دون اللہ آلیہ اللہ وی زمان علاوہ دی آلیہ نیولی دی واتخذو نیولی دی مشرکانو دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ نور مددگاران من دون آلهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا كذلك النشور اس سورت سر لگوں بھائی کا استافی کریگا نا توحید اللہ لر ثابت دی نفی دے شرف الدواری دلائل تغورا من کان یرید العزہ مخی سرا ربط کو لگوا من کانا او دی واللہ اللذی یرسل الریاح تدی ربط مخی سرا سدی خواب توجی شا الحمدللہ توحید شو دا پی دلائل شوال تدی دلائلنا مناوکون کے رسوک دے شیطان نے شیطان گناونا خصدہ کئی نتبا خفا کی گئی نو فلا تذہب نفسو کا تبا سکے بیان با پاد اللہ سرا کئی وہو اللذی یرسل الریاح بیان پاد اللہ سره کا اسوک بس امیگی اسوک بکمیگی اسوک بخوشالیگی اسوک بغمیگی ځان به بنا تنگ گئے من کان یرید العزتا تا آیت مقصد سے دے معز او مزل اللہ تعالی دے عزت ورکون کے ذلت ورکون کے اللہ دے نو دا اللہ نہ بغواڑی نو پیشتے ہو ماتا تا پورن تدبیق کڑے ہو سورتی نساء کی شکل راضی فللہ لذت للرسول وللمؤمنین عدل تدایت میرا اور فللہ لذت جميعا نو یو ورکول د عزت یار چا په اختیار کې دي تصرف هغه اختیار د عزت د الله دی استحقاق د عزت څوک مستحق د عزت دی الله تعالی دی رسول دی مؤمنان دی نو کافران نه دي منافقان نه دي تدبیق میکړو کنو کړو ری اچھا بھائی الی یصعد الکلم الطیب اللہ تعالیٰ تخیجی پاکی کلیمی مطلب دار اے الہ محل القبول والرضا مدارے کوئی محل دا چاہتا دا قبلی دلو تاو دا رضا تا الی یسعد کلیم الطیب والعمل الصالح یرفعوه دی کنی ترجمی دی والعمل الصالح او نیک عمل چی دیں یرفعوه خو متوجیشا والعمل الصالح نیک عمل چه دے یرفعو پورتکی اللہ تعالی دی نیک عمل لرا درجی دو قبولیت تا سنگا میں ہوئی پورتکی اللہ تعالی نیک عمل لرا درجی دو قبولیت تا نیک عمل دے خو قبل یہ سوک اللہ تعالی چه اتباع دا سنت پا کی او دا اللہ رضائی اللہ قبل ہی کنا والعمل الصالح یرفعوه او دویم مطلب والعمل الصالح یرفعوه دا دیمخ کی معنی کی ما تاسو ته غوړی يرفعو کی ضمیر د فاعل دی هغه چاته راځي شو الله تا او هو دا ضمیر د مفعول چاته راځي شو عمل صالح ته کنه الله تعالی چې دې پورته کوي الله تعالی دې عمل صالح لرا درجی د قبولیت تا نه دی یاد کړل درجی چاته د قبولیت تا دیمه ترجمه ضمیر راجی دی کلمی طیب تا او دا ضمیر دا فاعل او ضمیر دا مفعول راجی دی عمل صالح تا نداش والا والعمل الصالح عمل صالح چی دی یرفعو پورتکی دا کلم طیب ہو دا غی عمل صالح لرا نو ٹک دا کانا توحید چی نئی نو دا اللہ پا دربار کی دینے کم انہوں نے قبلی گی نیک عمل چې قبلیږي نو دا په سبانه دې پورته کول او عمل سایت نسبت مجازن دی کنه کریم طیب تا نور خو پورته کوي الله تعالی خدا کلمه توحید چې دا پورته کوي عمل صالح لرا بلکه خدای بندگانو چې موحد نه دل کډیر عمل صالحه کوي قبلیږي مشرکان دور لګیاري زوایما بری لانزان هو جو صحیح بیر خفشی عاملتن ناسبا عاملتن ناسبا نو والعمل الصالحو نیک عمل چی دی یرفعو دا کلمه طیب پورتا کئی چا لرا دی عمل صالح لرا قبل ایدوتا چی توحید نینو نقبلی گی مطلب دو دالی لگا خبرو پیش بھی دین اخلاص شما یو بلا مانا ام دا اغداد چی ضمیر د فاعل دا عمل صالح تراجی کی او ضمیر د مفعول کلمه طیب تراجی کی نو مقصد بدایشی چې ګوره توحید قبلیږي او په شرط د عمل صالح سره خدا د معتزله و مراده فهموی توحید قبلیږي او په شرط د عمل صالح نو څه مطلب چې توحید عمل صالح و سر نیندا فائدہ نور کی ولې فائدہ نور کی ولې بنور کی نفس توحید ایمان منجف الجملہ دے کنا دے نجات پہ بلاوی ہی کنا او چی اعمال صالحہ و سرو خو نجات کامل شو او که اعمال صالحہ نو نو یو وقت پہ نجات دو توحید پوجہ بانے بلاوی گی استازی مانا میں رضی اللہ بستاڑی رخوا خشی داسی با دخوای چی سوائے ما والعمل صالح یرفعوه متوجیشا تغواری چه توحید مسلا دا خورشی سا دخلینا او عام شی ندا پا پسسر کی گی نیک عمل شو نیک عمل چه کئی توحید مسلا دنداری دا بخوری گی اب عام کی گی او چه سڑے نیک عمل نئی نوایا سے دو رٹا دو تاونو دو تاو رٹا خبری چې د زلوی نو پزله باندې اثر کړي کنه د خلی خبرې چرته کې پزله باندې اثر کړي اندازې بیان گرچه بہت شوخ نه هي شاید کې اتر جائے تیرے دل میں تیری دل میں میری بات والا خبر ادا کنا فاذا فرغت فرصب او قم الليل ان لك في النار سبحان تو دعوت ته توحید دعوت کئ بیان کئ او ته توحید دی عام شي زمن اکابر تو گورا دا خدای بندہ آغا پر صحابہ کرام پوری رسول علیہ السلام صحابہ خدا کی تابع ہو رسول علیہ السلام بیان چی کئی نو اعمال صالح ہم دمرا چی سوائے ما اللہ تعجیز دمرا صحابہ گورا دا زمن دا مشایخ مسئلہ چی خوری گی خدا عمل صالح والدی کانا خوری گی مسئلہ توحید او دین عام کی گی ودی سرا عمل کون کے شاہ سشا پھر دخل کل ایمان آدھا وَلَا مَنُ الصَّالِحُ نیک عمل چھ دیں یرفعو پورتا کئی کلمی طعیب لرا سمانا درج اید آدھ موتدلہ مانا مکہ وا عمل صالح پورتا کئی کلمی طعیب کلمی طعیب چھ عام کی گی ستارا چھ مسئلہ خوری گی نو نیک عمل شبد عمل ہم جوڑی گا پھر دخل کل ایمان آدھا وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ چغی بد چلونه جوړی لو مذابن شدید کمه کنه دبل سړی پلار کی شرط استابد دی کی پغاړه لارجی من حفر بیرن لی اخیهی فقد وقع فیه او تتبیلو پارسائی کی کنا چاہ کن را چاہ در پیش چاہ کن را چاہ در پیش چھے کوئی کنی نو کئی بدی مخیط راجی نو ومکرو لائک ویبور او چل دا کسانو ویبور داد حلاکی دنکے ہو ویبور دا حلاکی گی والله خلقكم من تراب الله تعالى تاسو پیدا کړی من تراب د خورینا دما تاسو ویلو کړه اصل د خورینا پیدا دی آدم علی السلام یا خلقكم من تراب د نطفینا پیدا یو خو نطفه د سن د خور ویننا وینه د خوراکونو نه خوراکونو د چاره دو زمکینا خلقكم من تراب او یاد د خلقكم من تراب سړی او خد چیوزای شی او د غوبونه الله تعالی پیدا کېدل د بندري کلی نو ملائکه سره د قبر د زینه خاور راوړي او ځای کوي ځکه خلقکم من تراب راځي خلقوی خاور به دغه ځای ونه خلقکم من تراب ثم من نطفه ندلته کی ظاهر دادا او من آیات خلقکم من تراب دلته آدم علیه السلام مراد دی بیا سلسله روانه کړل اساس کې د نطفه نه ثم جعلکم ازواجا بیادا اوری تاسو اکڑی جوڑائی جوڑائی ازواجا جعلکم ازواجا بلکل آو زناورو کی حیواناتو کی اوور زوجیت تے انسانانو کی زوجیت تے وما تحمل من انسا نپورتکی ہو مادا حمل او نراؤڑی الا بی علمی مگر داد اللہ تعالیٰ پا علم کی اللہ تینا خبردار دے ٹھیک تکا نبائی تاسو صورتی داغو گو رہی الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شر عنده بمقدار سورتي رعد سے میں آتے ہیں شابذر ہوتا آیا ولا تضع وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم دارنگی اٹھ ایل دارنگی پندشتہ مجھے پارا اولنے مخو گورا د پیندشتو می سپاری الیه یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه تا خیال دی آیت نمبر 47 دلتم دا وئی وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب عمر نور کو لکی گی یو تنتا ولا ینقصو او نکمور کی گی دو عمر دیو تن مگر دادی پیرم دا اللہ تعالی کی جدی لن مطلب آسان و آخلا اللہ مراد تی نا پو عمر کی برکت تی زکا عمر چی اللہ سور لکل لے خواہ کدے کنا مثال پر طور بانی مالای اتیا کال لیکل دی سل کال لیکل دی تالی لیکل دی نو عمر خدا کدی خو په دی عمر کی برکت دی اتیاو کالو کې د ندوره کار واخلی کنه لکه دا زرګونو کالو دا یادا دا اتیا کالی ادوره کار پکې تونه کې لکه سوچ په شلو کالو کې سورہ په زرو کالو کې سوکې بی برکت شو کنه چې دوره دنه پکې واخلی کنه زرو لگو مردی اور دیتا برکت ہوئی ما یعمر من معمر ولا انقص من عمر الا فی کتاب تاسو گو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ما دو امت اعمار چی دی عمرونا او دا او یو ترمین زکانا عام عمر دورا دی وول طرف تا اللہ تعالی دی امت لیلت القدر نصیب کرده لیلت القدر تیر امتن ہوا نا نچنو دا دی امت تا او د لیلۃ القدر یو شپه عبادت خیر من الف شهر صد پاسه اتیا کاله جوړیږي دا دی یو شپه عبادت نو چې ستا په 50 کال عمر دی زرا ځوانه د دل لري کا دا مبارک کې دوه 15 لست لري کا او باقی ماندارې پاتش د 35 چې صالح کال عمر دی سره پاتش د 35 پاتې 50 کال 35 پاتې شو نو چې 50 کال دی عمر دی 35 پاتې شو 35 کې ته هر لیلۃ القدر دې بغیر واچو نو دی او مطلب الله عمر کم ور کړی وی خو لیکن داسې فضیلت ور کړی چې دا ټول نه مخکې کېدی شي دی لکه ازدی مثال نشته دی کنه بھائی مثال نشته دی کنه جنگی جازو ندی اگر پا یو منٹ کو سورا پاسی لوئی ازدی نورو تاو گورا کتا سور لو تاو گورا پیادل زی سیکل زی موٹر سیکل زی موٹر زی اریو تاو گورا آیو دبل نچدن آگا بارنی تیز رازی لکا لکا سنگا چی پدلتا کی رفتار کی یو کم بلو بل تیز دا زیاد ساتا دا رفتار تا لو پا عمر کی اللہ تعالی دی وقت کیا چولے دیکھا دمرا رفتار پا گوا چی جی اگر لکھ سات کے تڑیر کارو کی وما یو عمر و من معمر وما تاستویل دی کنا زما دا سوچ و فکر مطابق تجربه بر تراسی و عمز پایتون تجربه نکو ما ملما راشی یا بل سراشی تیم دا غصرو لگی یا بل خلق و صلحہ کی خبرو کی باقی ماندر ٹیم کی اللہ دورا برکاتا چی پتی نیمہ گھنٹا کی سڑی دری سلو گھنٹو کار کے بیا تا تاکو تر ماخام تر آئی سر ناسن تا خپل سبق لڑا ماخان نپس بس چی وار روار برابر شو برابر شیدہ سر بلکل کی گئی خام خام وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب الا في کتاب اللہ تعالی برکت پکی جنا چی دے لن مطلب دے آسان مطلب دے دا نور مطلبون هم چیزن اغشت دے و دا لن مطلب دے بس دادا لدن کی کینوا وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذالک علی الیسر وما یستوی البحران متوجیشا رب دماغ کی سرولا گاو گانا یلا کدا یو توحید دے ایشولا دلائل سر دی واور ایدلو ادی مقابل کی کافر او مشرک دے نو موحد کی توحید دے او مشرک کی شرک دے تے توحیدم یو دریافت دے تے شرکم دریافت دے خود توحید تر بیا دریافت دے عزبن پراتن دا خوڑیر خوک دے توحید مسئلہ ډیر خواګا دا او بل طرف ته شرک چې کم دریاب دی هغه دریاب ګوره تریخ دی هغه دریاب څه دی د رب د مخ کې سره دا دی وای ته سوچو که کنه لکه څنګه چې خوګ او تریخ دریاب برابر نه دي فاته وکی دا خوګ او تریخ دریاب برابر نه دي دا چې توحید او شرک برابر نه دي موحد او مشرک برابر نه دي موحد خوشاله دی دی خوګ دی او مشرک تریخ ته نه پریشان دی ربط لگی دو ہاں بھائی وما استوی البحران ندی برابر دو دریابونا هذا عذب فرات دا یو دے خوگو عذب فرات خوگ دے تند ماتا ان کے سائغن شرابو آسان جس کے لیا او دابل دے مالگین دابل دے مالگین او جا جو او بیا تریو تریخ دے دابل دے تریو او تریخ او مرائی کین خطیدن کے مرائی کین خلیا تیری کی نا ومن کلن تاکنونا او دہر یونا تاسو خرائی لحبن تحرین وخ تازا مئے وتستخرجون حلیتن او تاسو روبا سے چیزن اغا کالے اشکال دا دے چی دا خود خوک نا نراؤزی دا تریخ نراؤزی سن نراؤزی اکالے چی راوزی دا دا تریخ نراوزی دا خوگ نرنا نا جواب دا غیر ادا دی دیتا نسبت مجازن ہوئی کنا لکہ یا معاشر الجن والانس علم یاتکم رسول منکم و پیغمبران خود انسانان نراغلی دی خو مجازن نسبت دوارو تا کی گی دا سدلت مخبر دا مطلب من بیشوی علان کی اگر خود رتی چان راجی دی انسانان نراجی کنا یا دادا چی بھائی دا کارین مرجان دی نصر مرجان او دا پو مالگین دریاب کی مندرک کی گی پیشت پا دیوانے دا پچا کی مالگین دریاب کی نو دیو جینا دوڑتا نزبت شوئے دی ومن کل انتاق و تستخر جن حلیتن تلبسولا دا اشکال پی مندی کالے سوکا چی سوڑی ہے چی که خز ہے چی عدل تے سڑو تا نزبت کر دی نو ٹک دکا نا سڑی چاہتا جی خزی چاہتا جی سڑو تے چاہی کنا خزی چی کالے چی خوچا جی سڑی تے چاہی کنا آخر غطزان خصہ گئی نزکا نزبت سڑو تے کی کنا آبائی وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيَةً تَلْوَسُونَ وَتَرَ الْفُلْكَ اوینِ تَوْدْرِيَا بِجَازُونَ فِي پَدْرِيَا آپ کے مواخرہ روان دي رستو کېدونکي مواخر یو معنا او مواخرا دا معنا هم ده شلون کیو دریابی جاز رواني او شلې یې تب ته من فضلي چولټو وي تاسو د فضل د الله تعالی تجارت علم جهاد دا ټول فضل دی جهاد هم د الله فضل دی علم هم د الله تعالی فضل دی رزق حلال هم د الله فضل دی ولعلکم تشکرون خامخا تاسو شکر وباسئ یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل ورکنا متوجیش تکارو کا توحید سره دلائل سره بیانو کا څنګه چې الله تعالی شپه پرس کې ننبازي شپه پرس کې ننبازي یولج اللیل ای مطلب دار تیار دو دا شپه درځي سکیو شپه پرس کې ننبازي راس کې لکه اوس نن سبا شروع ده شپه پرس کې ننو دي رزق دی کنا نو شپه پرس کې ننو دي یاد ساته دا تیاری برنا شیو د شرکیات او تعریض بدعات او تعریض بیان په دلایل سره او کا داش په پرس کې ننو دي رڼا بجوړ شي لکه راز رڼا ده او ده توحید با عام شي او کته مهنت نه کوي نو یولج النار فی اللیل برکا ننباسی الله تعالی رضی اللہ رب شبکی استا خیال دی صورت کی ذرا بتوا مہو کتاو تا سوچو کلگا اللہ ما سیندی سے دا غزائی بانی تلگو گورا واللسم اسی پارا چی ختمی گی واللسم پارا چی ختمی گی اللہ اللہ آیت نمبر خیال لشتے والذین هاجروا فی سبیل اللہ اتپنزوس مارو جن پتہ نہ لگی بھائی بس زمان عدد تارے چھو نکتہ مخی طرح شیڑا رکھو چھوائے والذین هاجروا سیم آیت تے والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لو خير الرازقين بیرستو ګور اگر زبردست نقطه غوي نظم المرجان کی عارف رحم الله د سیندی سے په حوالہ باندې وای ته خوانواله به دې وری کی وای تعلق بالله کی درستی کے لیے تعلق بالله کی درستی کے لیے خدا پرستوں کو اپنے وطن کو خیر آباد کہنا چاہیے دا الله تعالی سره چې خپل تعلق درستای کنه نو الله والا خلق د خپل وطن ته خیر آباد وای ویلړم التا هجرت کول لازم غندې چې کیو سره کیږي نه دې نه بزی بل دې بکای تعلق بالله نه پری دل ته هجرت زکه هجرت تعلق بالله ته نه پری دي اور ضرورت کا الله تعالی کفیل ہے کته وای چې را دې نه لړشه ضرورت می دي ودایي کفیل الله دې درستوي ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النار ویولج النار فی اللیل ذریو مطلب وہی افلاس مست شب کے ہے غریبی پشان د شپیلا ولی لکه تیار کی سړی ته سنخ کاری نو غریب سړی د کور کې نه څه سنخ کاری چې څو سړی سړی لړشي نو ملکان دوی نه یو بیا دې کنه مری وی نه سات وی نه هغه وی وی افلاس مست شب کے ہے اور دولت مندی مست دن کے ہے تو جیسے رات کو دن سے تبدیل کر سکتا ہے اسی طرح افلاس کو دولت مندی سے تبدیل کر سکتا ہے حدیل نے خود ہوئے شپا پشان دے غریبی پشان دے شپی دا مالداری پشان دے رزی دا نتچ خیرآباد دے خپل وطن تا ہوئی اتوائی زمان با ضروریات تیز غریبی دا وی لکا سنگا چی شپا پا رس کے ننباسی رس پا شپا کے ننباسی دا سی اللہ بستا دا افلاس ختم کی او طالب چی دن اغا دولت مندی در کی ومن یهاجر پی سبی اللہ یجد فی الارد مراغمن کثیرن وسعا بیا دوستو علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض سربت وی یرا قران تڑل دے ویو علم تر ان اللہ انزل یعنی جس وقت اسباب رزق اللہ تعالی کے قبضہ میں ہے تو ہر جگہ وہی اسباب موجود کر دیتا ہے خواہ کہاں ہو دی زیت خیر آباد ہو آیا اسباب در رزق دا اللہ تعالی پر اختیار کی دی لاس کی دی نو چ دل تے دا اسباب در رزق وسر دی تے چ وزیت ہجرت کی دا اللہ تے تعلق دا درستے دا پارا دا اسباب ال تکم اللہ تعالی سر دی اسباب بکئی پیدا کئی او استاد چ دی روزی پیدا کئی او طالب چ دی مالداری در کی غریبی ختمی دلته وګوره کنه وای تعلق بالله دی چې تعلق بالله نه هغه شرک دی نو تعلق بالله دا رڼا ده دا رز ده تعلق چې بالله نه او بغیر الله نو هغه شرک دی نو بیان کوا چې تعلق بالله قائمی الى برابرېږي ایور جو لیلہ فی النہاری دا اللہ قانون دے بس شپا فرس کی دنباسی رس پا شپا کی دنباسی تب اکار جاری ساتی ستا خیال شو که خیال دے نشو وَسَخَرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ او پا خدمت کے لگول دے اللہ تعالی نور اس بغمائی سَخَرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ کُلُّ يَجْرِ دا طول زی رفتار کئی لِعَجَلِ مُسَمَّا پورا کولو دا نیٹے مقرر تا سمانا بکل رہا دا ټول کنور دے کس مغمائے دا رفتار کئی پورا کولو دنیٹے مقرر تا چھ قیامت کمرا روان دے ذالکم اللہ ربکم لہو الملکو و دیکھا تو دا آسمانوں نے چھ پیدا کر دی دا عزمکی چھ پیدا کر دی دا ملائک چھ استاجی گرزول دی اغیل چھ وزر ورکول دی او دا رحمت چھ کلاوئی او پچا باندې بندي رزق د اسمان او زمکه نور کوي ټول ګور او ټول نظر سي پکته راځه بادونه چې را لېږي باران چې ورایي خیال لري کنه باران چې ورایي تاسو چې پیدا کړی دریابونه چې روان کړی شپه او ورځ دا اوګنن باسيو بلکې دریابونه روان کړی دي لهل ملکو ذالکم اللہ ربکم لهل ملکو خاص دغه الله تعالی له اختیار دی والذین تدعون من دونه اغا کسان چې تاسو را مدد کوي د الله تعالی نه علاوه ما یملکونا من قطمیر اغا مالکان ندی داغا پوستکی د اډو کې د کجوري تا تمه نوته ویلې وا ستا به یې ری اصول کې مې ویلې دا ما یملکونا من قطمیر الکا اډو کې د کجوري تاو غورا د کجوري د پاسه دا کوم چې خوګه د کنه دا داسې دی لکه قبر او پدې کې دنه دا اډو کې چې دن دا مړې دي او د دې اډو کې د پاسه چې کوم پوستکې دي دا داسې دی لکه کفن مسله دا دا چې سو کفن پټې نو دا نه لاس پټ کټ کول نشتا سیاستن خبر ځان لدا خو شرعي مسلې سره دا نه لاس کټ کول نشته دی ولی نشته دی ځکه نشته دی چې غلا دانه د غلا دی ته چې د مالک نه شی وړي او د مړي نه چې کفن وړي نو یا ساته د مړې د کفن مالک نه دی د مالک نه غلا نه دا کړي الله تعالی وای دغه مړې هرڅ اوسې لسی نقطه ده او ما مشایخونه اوریدل استادانه الله تعالی وای دا مړې چې دی د کفن مالک نه دی چې د کفن مالک نه دی د خپل کفن اختیار نه لري طالب د قسمت کولو اختیار څنګه ولري طالب مالداری او طالب چې دن اغا مالداری څنګه در کې اولاد به څنګه در کې دا خو ما یملکون من قطمیر دی او هیڅ وی کنه والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدوم که تاسو دی را مدد کوی ان تدوم وګوره یاد ساته وګوره قرطبی دی ځای کې وای دا لبه وګوره وی الآیت شاملت للملائکتی والجن و عیسی و عزیر من ذوی القولا دا ټول ته شامل دی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاکم روح المانی او نقطه ویل دا وی ان تدعوهم استیناف مقرر لما قبله کاشف عن جلیت حال ما یدعونه لانه جماد ليس عنها عن شان السماع هذا اذا كان الكلام ما عبدت الاصنام ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم چی بوتان چی کنم سیدا دیوی خووی و یحتمل ان یکونا ما عبدتها و عبدت الملائکة و عیسی و غیرهم من المقربین د دې آیات دا معنا هم دا د احتمال هم دی چې څوک بوتانو ته आवाज کوي نغوم دي خو چې څوک ملائکو ته आवाज کوي وزیر علی السلام عیسی علی السلام نیکانو ته आवाज کوي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاکم کتا سو دې تر مدد چوای هغه تاسو غره आवाज نشي اورېدي ولو سمعوا بالفرض کو اوریو لو پا ممتنعاتو مستجابو لکم ستاسو سوال قبل اولی نشیو و یوم القیامتی ہی یکفرون بشرککم او دا قیامت پر از بانی انکار بکی ستاسو دا شرک شریک اولونا شرک ستا ہوئی بل تر آمدت چوی لامدت چلوی ازوانا دا بغداد چوی میرانا زور دا زیادت دارچانا پالوانا او مانی ولی لمن ستادا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم قرطبي وي يجحدون انكم عبدتموهم ويتبرؤون منكم ثم يجوز ان يرجع هذا الى المعبودين مما يعقل كالملائكه والجن والانبياء والشياطين کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کے تو کافر کواکب میں مانے کرشمے تو کافر جو کہ آگ پر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ ہے رائے فرستش کرے شو قصے جس کے چائے ولیوں سے جا جا کے نظریں چڑھائے نبیوں سے جا جا کے مانگے دعائے وی ولی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان نہ بگڑے نہ اسلام جائے التاف سے ہاری سے ہوئی خپا شوے دے وہ شوے دے داتا عجیب کار کہے ویوم القیامتی یکفرون وہم عن دعائہم غافلون کانا واذا حشر الناس ماشاءاللہ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکون لہم عزا کلا سیکفرون کلا سیکفرون بعبارتہم ویکون علیہم ضددا دارنگی واللہ ربنا ما کنا مشرکین ما کنا دیبم داغین انکار کے اگر ان انکار کئی دارنگی فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین دا ٹول آیتنا جمع کا دا ٹول آیتنا جمع کا سبحان اللہ یا تا پیش پہ دیوانی اوہو دیوی نانا منتر آگئے بابا لیکن لی پہ کتاب کی زمیرون آداء و منصرون اولیاء و پلانا پلانا پلانا سنے اللہ یو لا یو نبیو کمیست خبیر تالا خبر نشی در کولے پشاند خبردار ذات بانے خبردار سوک دے اللہ تعالی دے فسأل بہی خبیر آلتا بھی توجیحات کیلو کانا ولا دامی تراؤڑو لیو ولا ینبیوکا مزدو خبیر یو زیدیات کا کانو زال لگی کا بخبلا ولا ینبیوکا تالا خبر نشی در کولے فشان دا خبردار ذات بانے چاہ اللہ تعالی نے اللہ وی ذرہ تواما چی دی بس باستا دا شرک نا انکار کئی ہو رچی ماو تا شرکو بھی مولیان نیسا ہوئی کانا اذا تحیرتم فی الامور فعلیکم بی اصحاب القبور فیشتے کانا چی حیران شئی اور آگیر شئی قبرون والا غواڑی نو سڑیا ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير اس ددی زینا دیم باب دیں خم توجیشا دیکھیم دو رکو گانی دی او پدی کی دو دلائل اقلی دی دو دلائل نمخ کسو تری دی اتو دو سردل تکا سور بشی تاس پندرہ او ستائیس پندرہ او ستائیس پیشتی پدی وانی او امثله دي تخويف اخروي دي اطلسم ايات کي او سرور مثالون دي د شرك او د توحيد سرور مثالون دي پيشته مطلب باني سو مثالون دي سرور او تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا 24-25 کي نیکانو ته بشارت 29-30 32-35 پورے اجزا او 31 کی ترغیب الی القرآن دے یو دیر شکورا ترغیب دے قرآن کریم تا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق هو الحق او 36-37 کی تخویف اخروی دے او دا تاستما درخواستوں کی راجمہ کڑیو پہلے میں کنی بھی نہیں درخواستوں نے جی میں راجمہ کڑیو کم ہو کم صورت کی میں راجمہ کڑیو الف لام میم سجدہ کی چا کی زہ خو یاد ساتا کنه یار دورا جاہلا چپ دینه پوی ذات نو بای دو دلائل عقلیا یو تخویف اخروی او سرور مثالونه د توحید او د شرک تسلی نبی اسلام ته بشارت نیکان ہوتا ترغیب قران کریم طرف تا او تخویف اخروی تخویفی اوس ګورو تا یا ایو الناس اے خلقو انتم الفقراء الى الله یا ایو الناس کی انبیاء راضی کنا راضی هروري انبیاء پاک راضی علیه الصلاۃ والتسلیمات یا ایو الناس انی انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاجی الله تعالی تا والله هو الغنی الحمید یک یو الله تعالی هم دې دې په پروا او دې دې ستایل شوی الفقراء فقراء جب د فقیر دا متوجیشا فقیر چه دې سبحان الله دا پنځه قسمه دې یو حریص ته حریص او یو معتر دې لاند لاند روان دي کوي او بل طامع دې بل طامع دې چې تمل دې او بل قانع دې فخپل دغبانی صبر کوي لګ حریص یو او بل معتر طامع قانع او زاهد پیشت بدی بانی انتم الفقراء دا ټول الله ته محتاج دي اخر اسناک ته مکه الله نه واړه کنه معتر مخلوق نه واړه الله نه طمع قانع زاهد دا ټول الله تعالی ته محتاج دي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو ټول الله ته محتاج یې او په دې باندې به ډېر اقوال دلته کې راځي بشوي دي کته شي ځ الله ټول الله ته محتاج یې شاپور شه رحمت الله علیه بدلته دعا کوله جی ای بوی اللهم اجعلنی فقیر الی الغنی ولا تجعلنی فقیرا الی الفقیر الله ما غنی ته محتاج او غرض او چاغته او ما مخلوق ته محتاج کوا او د مخلوق نه جزو غواړي کنه دادا سیدی لکه سړی چې جیری ته وای کای استعانت المزور بالمزون او ای په استعاره د مستعیر لکه سپیچر وړه غواړي د فقیر استعاره د مستعیر لکه سپیچر وړه غواړي د فقیر هغه ځان له صلی الله غونډه کړی دا اس په دې مال راکا یا ایو الناس انتم الفقراء الی الله ای توئی کما دعا منتزع من القران لك قليل من عبادي الشكور کی بتویل کنا اللهم اجعلني من القليل عمر سے وقت کی اوسڑی دعا کولا اے اللهم اجعلني من القليل عمر سے فتی ما هذا الدعاء بدار دی قليل من عبادي الشكور راخلم کنا چ اللہ و زما بندگانو کی ډیر شکر استن کی غلغ دی زوم الله ما دا قليل ہو کی کا ما دا قليل ہو کی کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کل احد اعلم من عمر بالقران هر سره د عمر نه په قران باندې خوبي نه نو خنه په دې دا د عاجزي وا او وقاف عند كتاب الله د عمر سه په صفاتو کې دا راځي چې د الله کتاب وویل شي به ګور ترست نو يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الله تعالی چې دم دې به پروا الحمید سهل شوه الحمد لله الحمید تخفيف ته اوس ان يذبكم قواري الله تعالی تاسو ببوزیو پیشت پا دی بانی او دی انتم الفقراء دم اقی سر ربطو ہے کنا اغا داری سبحان اللہ او مخی سرالو نپی دی شرک دعا بل چاہتا آواز مکوئی ولی مکوئی اللہ یا پخپلا محتاج دی یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی رحمی پیرے چا بخبروانی اب پخپلا محتاج جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بلا اسے مدد مانگنا ہے کیا جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بلا اسے مدد مانگنا ہی کیا وَإِن تَدْعُوم لَا يَسْمَعُوا مَا وَاسْكَوِي وَلِمَّا كَوِي انتم الفقراء فدی انتم کی اغم رال اغم محتاج دی محتاج تصل آوازو نہ کہے آغا چاہتا آوازو کچھ اغم محتاج نہ دے آغا دبل احتیاجی ختمی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید این یش یذبکم کالا تعالی اغواری تاسو بختم کی ویاتی بخلق جدید اراب ولی نور مخلوق راب ولی نور مخلوق نئے پیدائش وما دارک اللہ بیعزیز داکار پا اللہ تعالی بانی سگران ننے پیشتی پا دی بانی تا تا مشرک مولا پیر نارا سوئی پا پیدا مڑا تا پنج پیریانو خبر امانا ازار گناہ دی زمان پا غالا بانی وائی وائی رمضت چوائی واتا الله یاد ساته ولا تزر وازره تو وزر اخرى رب ته ورا ولا تزر وازره تو وزر اخرى نشي پورته کول او بوج پورته کول کې بوج دبل چا لا تزر وازره وزر اخرى وتوجيشا لا تزر وازره وزر اخرى اشكال دې ځای کې دادې وتوجيشا کنا متوجي دین خدا معلومی گی چی او سڑی دی جہنم پیٹ راغست تیر جہنم تروان دی نو آغا دبل سڑی دی گناہ پیٹ نا پورتا کئی نو لیبل سو کی پورتا کو لیشی نانا پیٹی والے نا پورتا کئی خبل سو کی پورتا کو لیشی آئی شابسی چاکار سے دی خودی کی یو خبر آدھا یو خبر آدھا چی او سڑی جہنم تروان دی کانا پیٹی و سر دی نو احتمال د دېشته د خلک بوي چې د به پورته کی ولی وی سل په لالی پور وی دایو په د بنگړو ایسه د غرب پنه ایسه د ور پنه نو دی وی چې د خواسم جانم تروانی ما استاد هم باندې راولا استاد هم باندې اے الله استاد کتاب نظر شم الله تعالی وی چې هغه چا پیټه راغسته دې کنه او جانم تروان دې اغه د نشي اغسته چې غوي زاسب رواني ما نه مال د خپل ډیر شه دې او وی خری ته چاوې چې زه دې وشو خپل به وړي خپل به وړم خپل به وړي خپل به وړم احتمال د دیو چې چا دا وهم کړي وي چې کې دې شي چې د ګنا پیټي وال استاد د ګنا پیټه پورته کی الله وي د ګنا پیټي وال نشي پورته کولای نو چې د ګنا پیټه خپل نشته په طریقو لازم نشي پورته کولای په ولګې دې کنه یار په ولګې دو ولا تزرو وازره الوزرا اخرى پورتا بن کی او بوج پورتا کون کے بوج دا بلچا و ان تدو مسقلت الى حملان و ان تدو مسقلت الى حملان کچری اللہ راو بلی یو درن پیٹی والا خپل دی پیٹی تا بلچا لرچ زمانا پیٹی ما سر پورتا کی لا یحمل منو شئی دخ پیٹی والا ہے کراو بلی او پیٹی والا را مدد کی او پیٹی والا خپل دی پیٹی پورتا کولو تا نو لا یحمل منو شئی پورتا بنکلی شئی ددن شئی ولو کان ذا قربا اگر چی دا چاہتا ہے آواز کردے اگر خاون دا خپل والا دا مدعو دا سوک چی را مدد کی گی را مدد کولی کی گی مدد کی گی نو را مدد کولی کی گی را بللی کی گی اگر چی دے خاون دا خپل والا بھی انما تنظر الذين يخشون ربهم يقينا تو يرای آگسان انما تنظر یعنی ستا یرا پیدا ورکی آگسانو تا چیریگی دخبر ربنا بالغیب بیدلی دلونا واقام الصلاة پابندی کئی دمونزو ومن تزکا چاچ زان پاک د شرک او کفرنا فا انما يتزکا لنفس تا بیان کوا دے زان پاکی دخبر زان دفائدی دا پارا و الاللہ المصیر خاص اللہ تعالیٰ تا مصیر ورگر زیدل دی وَإِلَى المصیر خاص اللہ تعالیٰ تا ورگر زیدل دی وَمَا يَسْتَوِ الْآمَ وَالْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِ الْآمَ وَالْمَصِيرُ دا مثال اللہ دی خان اور دیر خکل عجیب انداز سارا اتوجیشا دیر خکل عجیب انداز سارا آدمک کسر ربط اولا گوا ربط دا دی کستا خیارو نو مخ کی ذکر د فریقین شکر ہے تا خیال لی دا دلائل چی سوک اومنی نو دا فریقی اولت موحدین کنا او چی سوک نمانی دا فریقی ثانی دے مشرک دے طول آیتونو کی سوچو کا دا دو ڈالو بیان بتاتا روزی موحدین او مشرکین موحدینو کی توحید دے مشرکین او شرک تے اوس مثال نه چا دی اوس مثال مخکې بیان د فریقینو اوس د دې فریقینو مثالونه نو موحد چې دنه دا بصیر دی او مشرک چې دنه دا وای کنه آماده کنه تاسو شې دی آماده او موحد بصیر دی دا سی معبود باطل اعما دی او معبود برحق بصیر دی دم رخ کلی تیر مزیدار لږه توجه کنه بزور تنګوم دي نو دا صورت را نواخلم ډیر شي دی لګ دا عدم تساوی په ادراک کې دوستاجی عدم سوای تساوی په سکی ادراک کې په حق کې د مشرک په یقول آسان دي چې خپلار به پیږي لکه څنګه چې دړون په یقول ګران دي اته لار خودل ګران دي تم ګران دي او د بصیر انابت والا دا په یقول آسان دي نو دی مشرک سره ولا غوا اے انک لا تسمع او دا بل ان تسمع الا ما یؤمن بآیاتنا کنا لکه څنګه چې اعما بصیر برابر ندی دا سه موحد او مشرک برابر ندی دا سه معبود برحق او معبود باطل برابر ندی معبود بالحق ادراک ته هغه ستادر سره خبردار دی معبود باطل اعما دی معبود باطل څه چي اعما دی دا مثال شو د اعما او د بصیر د توحید او د شرک موحد او مشرک خو پسې کې په عدم تساوی په ادراک کې عدم تساوی پھر ادراک کی پھر دیمانے پیش ہوئی وہاں ایک آنا ہے پھر ادراک کی اور پسی ہو رہا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ او ندی برابر تیاری اور رنہ تیاری اور رنہ یہ لگا دا دا مسلک او دا طریق اعتبار سر عدم تساوی دا مشرک چه ده داغ مسلک او داغ لار ټول تیاری تیاری دي او د موحد دا ټول رڼا رڼا دا افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا امن يمشي سليا على صراط مستقيم العلم نور توحید علم دن رناد والجہالت ظلمت او جہالت چه دیں شرک جہالت تن ادا تیارا دا الظلم ظلمات یوم القیامة لا يستوی الظلمات والنور لا يستوی الظلمات والنور تیاری و رنا برابر ندی دا مشرک لارا دا شرک لارا او دا توحید لارا دا دوانا برابر ندی دا عدم تساوی مثال دا عدم تساوی ہو پسکی پی طریق او پی المسلک دا موحد مسلک دا رنا دے دا موحد لارا دا رنا دا دا مشرکا دا تیارو دا تیاری او رنا برابر ندی ندی دوارو لارا برابر ندا وائی ماشاءاللہ یارا یا نکتبر توام بھائی کی بیتا ماشاءاللہ بس سوچ کہہ خواب ولا الظل ولا الحروب متوجشا دی توی عدم مساوات پر سمارا مالا جی تو سنگا پا پوئے گئے نو دا سنگا چل لیا عدم مساوات پر سمارا اے دا بصیر سمارا صدا او دا رنا والا سمارا صدا دا توحید سمارا صدا دا توحید سمارا جنتو ندی او پا جنتو نو کی تعویل دی ندخلهم ظلا ظليلا دی ویلی دی نری دی ویلی وای کنا ندخلهم ظلا ظليلا آیت یاد دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدین فی آبدا لهم فی آزواج مطهرت وندخلهم ظلا 57 سورۃ النساء دارنگی تاویل لے سبحان اللہ سبحان اللہ سورۃ واقعہ تا نہ دویلی واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود و ظل ممدود شتے و ماء مسکوب وفاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا نزید ندرشی دی و ظل ممدود ظل حجی اما ممدود کنا سوچ کوا تو ولا ظل ماشاءاللہ ولا ظل ولا الحرور ما تر وګرا ولا الظل سبحان الله ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا ولا تضحى گرمی بدی نه کیږي جنت کې سوره دے د ایمان د توحید د مؤمن موحد دا جنت ته چغا ذل دے هغه سوره دے او د مشرکو د شرکو دا صبره حرور دی گرمی دا لکه څنګه چې سوره گرمی برابر ندی یاد ساته دا چې جنت او جهنم چې دا یو سمرد چا دا د شرک دا او دا بل سمرد ایمان او د توحید دا ندا برابر ندی دی توی عدم مساوات کې سمرا د شرک او د توحید او د مشرک او د موحد دی په سمری کې مساوات نشته لري مړه یقین وکړه ما غطا تا دیر خووی خوچی تاسووی ما خووی اللہ خویلیو من خووی سبحان اللہ اللہ خویلیو من خاوری دلی دی نخوم اوی نخدی واری دل ولا الظل ولا الحرور ولا الظل ولا الحرور فائی کنا وپس یہ خیال لشتے وما یستوی رحیاو وما يستوي الاحياء ولا الاموات دي توي عدم مساوات في القوه والحس الا كان مڑی کی قوت شتے ہاگا قوت پینو تاب اوڑو راکا گبری تے چوت تے گبری ہاں ادارن کے پاک ہشتے اڑو راڑو ہس پگشتے او موحد تو گورا مومن تو گورا طاقت تے او حس تے اللہ ستا دا کتاب نظار اللہ ستا دا کتاب نظار او ستا دا کلام نظار ستا سو خیال دے دلتا دا عدم استوا بیا رو پس کرلا وما استوی الاحیاو مخ کیوں گرے سوچ کہو گرے خان وما استوی الام التا یوزل ما استوی ذکر کو اعما بصیر ظلمات نور ذل حرور اغي سره دوباره ما یستوی او نه ویلو دلته دوباره ما یستوی ویلو الله تپتو چې داسې مولیان روان دي چې هغه وای دا مړی د جوندینه زیات حسواله دي را مدد کیږي را رسی چنچن چنچن پیجنی الله تعالی وسره ما یستوی دوباره ذکر کو د پاره د رد داسې مشرک او کافر و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات سبحان الله وما استوی الاحیاء وما استوی الاحیاء یار ته خو دې نو فتیته لګو غورا وما استوی الاحیاء ولا الاموات پاتش د اورولو ان الله یسمع من یشاء کنا پات د پنده شه خبر میکړی و بریلی و تسوی وی الله خو اورول شي هغه ته یو د الله قدرت دی یو د الله قانون دی د الله قدرت څه چې پتا دا اون در نن باسي خو نن باسي نه قانون دی پچا پوز نه نن باسي الله تعالی قدرت کی خبر نکوم او د الله تعالی قانون کی خبر کوم قدرت د الله تعالی دا اون پسړین باسرشته خو قانون نه دی کنه نن باسي پچا باندې نو والله یستوی الاحیاء ولا الاموات وما يستوي الاحياء ولا الاموات سبحان الله ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور او ما مخک مثلا سماع موتا تا کړه بھائی وما انت بمسمع من في القبور نو نبی رسول الله والسلام قبر مبارک ته اغه پای کی دفن کړي شوی دی چې دفن کړي شوی دی پیشته کړه په دی باندې وما انت بمسمع من في القبور او زکریا رحمت اللہ علیہ کتب فضائل پر اشکالات ان کے جوابات دا آیتونی لکھی ہوئی دا عام دی دا عام دی لگا پیدا کا دانے کتاب وما یستوی الاحیاء والاموات وما انت بمسمع من فی القبور وما انت بمسمع ان انت الا نذیر ان انت الا نذیر نیت او مدارک دا لکھی دی تفسیر کبیر ما من میت یساوی فی الادراک حیم من الاحیاء ندی چه دن مڑی لجندو سر پر ادراک کے برابر یہ دا اغا عالم ادراک تے اغا من نو بایئی من قائلی گو رہے دا اغا عالم عالم برزخ ادراک چه اغا دے کہ اللہ تعالی انبیاء لمزی شہداء لمزی مومنان صالحان لمزی چکم گناہگار دی او کافر چې کوم دی غیر خو بس سزاګانی دي دا هغه ادراک کوي کوی شو دی عالم نه ادراک ختم شوی دی و ما یستوی الاحیاء والاموات استاد یو لګیدو کنه لګیدو خو کلی و ما یستوی الاحیاء والاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع فی القبور ان انت الا نذیر نیتو الا نذیر مگر یار جان دو بھائی اسخا ان انت الا نذير ان ارسل الله بالحق بشيرا ونذيرا يقين لغد متعال په حق سره زير اور کوم کې اور کوم کې و ام من امه ندي امه مگر تیر شه دي پای کی ير اور کوم کې و يكذبوا کدي تا ته نسبت درو کې صبر کوا فقط كذب الذين من قبلهم بشك نسبت درو کړو هغه سانو چې مخ کړو دینه راغلي دي پیغمبران دي پخ کارو واضح دلائل او په صحیفو باندې او په کتاب روخانه باندې ثم اخذت الذين كفروا بیا می اونې ول کافران فكيف كان نكير سرنګيو بدګنلمي خبرګم ومانه کولا سرنګيو بدګنلمي چې بد نو ګنل بیا څنګه ورخسته معنی کړ دا سرنګيو بدګنلمي او سرنګيو انجام د انکار زما غمانه وکا انجام د انکار سرنګيو عذاب زما علم تارا علم تارا بیا درایل دی تنګوري ان الله انزل من السماء چې بشک الله تعالی را ورید برناوبو پېشت کړم دی وانی علم تارا تنګوري ان الله انزل من السماء ما الله تعالی را ورید برناوبو سبحان الله څه خیال لې مخکې وی دا برابر نو رون برابر نو لیدون کې برابر نو دا برابر نو دا برابر نو یو ګور کړ باران کیږي زبکی برابر دی ہوئے وایا برابر دی باران کی در لطافت تباش خلاف و نیستو در باغ لارت در باغ لارت روید و در شور ابو مخصو یوزے کی دی یوزے کی دی در تبرش باران کی در لطافت تباش خلاف و نیست در باران پدی لطیف طبیعت کی باران کی در لطافتی داغه په طبیعت کې خلاف نشتی یو شان وریږي خود در باغ لاله روید په باغ کې ګلی لاله زرغونیږي و در شور ابو مخص او خورانا کزمکه کې کوړي مازدین دي مارکونډه مارکونډه زرغونیږي چې موحد دې دته چې قران وایي نو ګلو نظر غونیږي مشرک دې په کې وړي و دې بیا اسمو وګوره تمون یادې اے بارا کے در لطافت تبش خلاف نیس در باغ لال روید و در شور ابو مخصو علم تر ان اللہ ندی برابر ندی برابر عدم مساوات مخی وارد لہ وما یستوی الاما روی علم تر تگورنو ان اللہ انزل من السماع ماء اللہ تعالی دبرن ابرا ورئی التفات فاخرجنا به روباس من بدیبانی ثمرات میوی مختلفا الوانها برابر نیخه مختلفا الوانها خیال لشو مختلفا الوانها دا غیر رنگونه مختلفی ال سبحان الله متوینا بابا خطیب بابا وګرځیدم ښا لري ته ګوري نه تاسو هغه بګی چی خوګ دینو هغه چی او لگا چاو چې زبې ځول مې کړ چې ډیر وخت کیه خاجي الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها مختلفا ومن الجبال وګوره مې وی مختلف دي ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها تا خیال سره بتا مړ ارمان چې تاسو ما پر سترګو تا وګورئ کنه تاڑی را خستر گا دا یارا دیستر گستر گو سروا خڑو لی دی سمیو ہوئی ام تو کچھ نہیں لیکن کچھ تو دیکھا ہے لیکن تم نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے انشاءاللہ شکر دی ماشاءاللہ یہ خبر ہو کما تکی میں نے دیکھا ترے علم تر ان اللہ انزل من السماء والله کپ دی صورت پات کی اس نے اس درس میں کو پیغام موڑل نہ میرے کا تیرے نیم جوڑ شے علم تر ان اللہ انزل من السماء ایمان فاخرجنا به ایمان خوب دی کنا او اللہ گٹھ کے میں کہتے دی کہ میرے بس ما اشتے انشاءاللہ اللہ دے کنا اگر اللہ تعالی دا یاد کرے دے بھائی وہ اڑو لے دے او اگر وقت میں کہتے لے اس میں نہیں کہتے دل بس کم وقت ما کہتے کہ کہتے تو توقع دوس علم تر ان الله انزل من السماء تنغور الله تعالى را ورید برنو بو فاخر النبي ثمرات مختلف الوانها الله من را وباس په دې باندې وی احساق بدا خیالی چی دیده چوڑی دیگن تیل تلی گیا دی کتلی کول زن لما خپل سبق یاد ہو اگر میں ماخام تیم ملاوش بیش دکنو پا دیبانی خوب دیر خشه دی علم تر ان اللہ انزل من السماع ماء خوب را کدگا ستا خوبی کنا نا دا خبر دا اگر بزد دی سکبر تخلاص کی سکبر تخلاص کی جسا خود یاد کنا جس ما خضب الغمائی دا بھی کنا اگر سڑی نو بھی دی اگر لگو ویزه ما خزه بلغمه ده و دیر بابا چه تا دواو کی کنه بلغمه خود رو خوده ورکی اوی کداد اخ کارکولو جهیزوی ما بتاست خوده رو چاو دلان که اولی کر پنیت که وی زرده چه سو برده خلاص کی زرده چه سو برده نداس جنه که اداب ای منگ بخپل وقت الحمدلله اڑاوله ده تکرارم کرده یاد کرده ده تو اس پل تکرار کوا یاد دوا زبالا بچه ده یو سلام دلتا کرده او بل سلام بیاچه ده نو بیستارا کی کرده او چې دا ټیم ناس ته نظمونه نه اندل ګوري دا ظالم زیات تلاوت وکړه هغه تکرار وکړه بابا موږ څه کوي غواړي او ټیم له پځې باندې حاضری گئی چې تا نو سرکات ته دی او چې تیګر اخلاصي کې منډي ورا وای کنه او چې رامنډي کې رکات ته تیری کې پېشت کړ بری باندې خو دا وخت راځه کنه 15 منټه مخ کې راځي سره منټه مخ کې او تراوی چې نو هغه ځان نه راځي تراوی ته کوي غواړي ماشا الله حمزه او خان حمزه ته یادې دا ځان ولې نه یادې حمزه حمزه سر ولی نیا دی علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها راوباس مون پدی سر میوی مختلف تی داغی رنگونا ومن الجبال او دو غرون جددن سیدی بیزن سپینی و حمرن او سری مختلف الوانها رنگ پر رنگ رنگونا دی تاہی آورید اللہ مانا رنگ پر رنگ رنگونه دی و غرابی بسود او تور دی دی تور دی غرابی بسود سبحان اللہ لکه دو غراب پشن کارغه تک توری کنه اللہ دی بوزا یا اللہ من بار بار بوزا کله چې ته مکی ته لړ شي کنه مدینه ته تور توری غټی دی تور تور ونه دی سبحان الله او په طائف کې مده کسي روري بطن نخلا د طائف نه بطن نخلا د طائف نه تک تورا د کسي پلار چي دی ته ته بیا ګورا پلار چي دی دا غرونه تک تور تور دی لکه اب بالکل تک غرابی بسود لکه د غراب په شان تک تور دی و غرابی بسود مختلف لکه یار و غلابی بسود اوس په دې پېښ دی کنه خم توجیش و من الناس او بعض د خلقنا والدواب د سارونا د زنده سارونا ود انعام او د چارپایونا مختلف الوانو مختلف تی رنگونه کذالک پشاند اختلاف د غرونو بانی تا ته خیال ما مخی گورا مساوات نشته بس نای الا کتا گورا ای یو غواب یو رضی یو دلی بچی یو شانی بلد جره بلشانی الا گورا تا او یو د مور اولاد بای یو شانی بل بلشانی لکا بس در اب قانون دی مختلف الوانو کذالکا پیشتے مطلب بانی والانا مختلف الوانو کذالکا دا مانم دا کذالکا دا خا اے متوجیشا دا خلقن ام دا زندہ سرن ام دا سارون ام مختلف الوانو رنگون چې دے مختلف تی کذالکا مانا هي من کمال قدرتنا هي من کمال قدرتنا دا زمون د قدرت کمال دی کته واج ټول غونه دیو شان شي ټول انسانان دیو شان شي ټول دواب دیو شان شي او ټول چې سبحان الله وی زما کمال قدرت تم داري چې دغه انسانان دي تاسو کوم د اریو د بل بدلیو او چې دا ټول یو شان وي بل کر روان وي تا بل سره کی سوا تا زما تاسو ته خپل یو ما ویلې بابا دا یو لیونی دی یو ټاپا دی یو شان لیونی ارزه کی یو شان دی سره سره غونې دی زم بریکې کې بار لاچ دی کوم دا یو شان غونې ټول یو شان دی په پیر کې مدا غسی دی په بونیر کې مری دلی تاسو ما ځای په خود لپی خور کې ځای په ځای لیونی دی کنه ځکه یو شان بل چا کړنه دی ساز بلا شکانه او چې دا روغ او یو شان ویبل کر ورته دا وسان جوا هغه لیونی دی بس دا غینه دی لگا تاسو نه دی دی سر سر غونی دی یو غون ټاپا دا ایو شان دی الله تعالی وی دا زما دا اوې کابرګان بابا مانا ما دی کړی دا کذالک خبرم دک کرنګی دا وک سوچ دیو کو کذالک هی هغه پر نه را شروع شه کنه ندی برابر ندی برابر غون ندی برابر خبرم دک کرنګې دا خو سوچو کته وتا وې دک څه خبره ده انما یخش الله من عباده العلماء انما یخش الله یقینا یریګد الله تعالی نه الله د بندګانو نه العلماء عالمان د دې ما وضاحت کړ دې استخه کم ځای کې اصول کې شابه ده نو یې موږ نو څو کوم دا ما دور وضاحت دې کړ دې روغ یو ګنټه پیلې کې انما یخش الله من عباد العلماء الله الله ویسا شې سې وقول تر توما دا نه یاد ساته المراد روح المانی نه ویلې د خلکه بس ما غره یاد کړ دینو المراد بالعلماء العالمون بالله عز وجل اجر چې ته بس چا چې سر په نحوی لري دغه ته مراد دی المراد بالعلماء العالمون بالله عز وجل وبما يليق به من صفاته الجميله وافعال الحميده وصائر شؤونه الجميله سبحان الله مراد عالمون اغدي چې په الله باندې عالم دي د الله صفاتونه جميله د الله افعال حميده د الله تعالی ټول حالات جميله هغه ته معلوم دي للعارفون بالنحو والصرف مثلا دا نه چې صرف نحو باندې عالم دي بس دې بد الله نه ریږي اذانو بد الله نه ریږي ته خبره پېښې کنا اشکال دې له دفعه کې یارا روح المانی دی والمراد بالعلماء العالمون بالله عز وجل وبما يليق به من صفاته الجميله وافعال الحميده وصائر شؤونه الجميله للعارفون بالنحو والصرف مثلا اودو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ما تدغین یاد دی لیس العلم بکثرت الاوراق انما العلم بکثرت خشیت اللہ دانا چتا سر کتابون اڈیر دی پانڈیر دی اصل یرد اصل علم اغد اللہ یرد دا اسنی ملحدان چلی گیا دی ملحدین دیر کتابون دی سر سکرین بانی بر عرص بر عزی دا علم ندی علم اغد چتا اللہ یرد کی چدې په صحابو اعتراضونه کوي په نبی رسول الله صلوات باندې دا علم دی نه دا څه په خاص مقصد باندې راستره شوی دی انما یخش الله من عباد العلماء او یو کتاب دی اخلاق العلماء الله پیدا کړي زما استاد محترم مفتی محمد مسلم نسطوی صاحب چاپ کړی دی ختم شه به وسه پاتې کې دي شي دا ځله پیدا کا اغي کې دي کلي صفه 14 باندې اعلم خلقه الله تعالی خپل مخلوق خبري انه انما يخشاه العلماء به چې زمانه چیرېږي هغه عالمان ما چې عالمان دي الله تعالی وي بحسب امرئ من العلم دي وسړي د کلوي علم دي ان يخشى الله چې الله نه یریږي بس دي عالم دي سبحان الله اذا خست خبركم وري او زمانه غان رخل کوم ددي وبحسب امرئ من الجهل يوسرد وی جهلدار چ ايعجو بعلمه دي پخپل علم باندې چ دغه دا چ دنو په عجب کې دي په تکبر کې دي مسروق رحمت الله عليه دا وي صففت پر کې اخلاق العلماء لري دي العالم من خشي الله عالم هغه چې د الله نه ريږي وخشيه الله الورع يحيى ابن ابي كثير رحمت الله عليه وي اخلاق العلماء صفه 56 لیکلی دي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلمکم بالله اشدکم له خشیه تاسو کې لوی عالم څوک دی چې دا الله لري لريږي الحديث مدارک صفه 978 کې داری کړی دي تاسو ته ما شاپور شه رحمت الله علیه واقع مې ته وی دی واه ما بیا هم پرې دم خو نه دا بیا دور غواړي شاپور شه وی شاپیر علا کې دا او وی عالمو د کوهستان خادمی باندې دا حاشیه دي کړی دا عبد الحلیم صاحب مشر عبد الحلیم صاحب وی لوډ سپیکر باندې تقریر کو وی مولیان تاسو نه سوال کوم الله تعالی وی انما یخش الله من عباد العلماء چې زمانه چې ریګن عالمان یری او بل دې کی سورته بینه کې وی ذالک لمن خشی رب جنت دا چا د پاره دې چې رب نه یریږي نو دا خشی خشی دا حد اوسط ته دا تل لري کا نو ذالک للعلماء یعنی د عالمانو شوی دامیان بس کوي امیان بس کوي پېشت به دی باندې ما تاسو ته جواب وکړې ها او چې د عالم نه مراد ګور داس د عالمانو چې الله پیژني نو امیانو بل الله پیژني اوس به جواب وکړو شاپور شوقي مې د منطقي دي مار راغستو نو سپیکر به تر دې اورده کو مې موري سه خشي کلی مشکک ته خشي کلی مشکک ته منطقي جواب نو کو بس نور غل اسلام دا شاپور شي خبري ودي نه لاندې خبري وي وی هغه بیا هغه کې اقرار نو کو بل ځای اقرار کو چې خان موري سه ټیک جواب ور کړ دي مطلب یو کلی متواتی کلی متواتی کلی دی تو چې عامل کا استاد ته صبر متواتی د تواتر تواتر کې توافق دا برابر لکه انسان دی نو کتور دی نو انسان دی که سپین دی نو انسان دی که خضر انسان دی که سړی دی انسان دی او کوړی کې دی کلوې دی که عرب دی که عجم دی که هر یو شی دی کنه نو انسان دی دا انسان په دې خپل افراد باندې علی السویه صادق دی دې ته کلی متواتی وای لیکن بل تر تطور تور نو تور چې دی کنه نو تبخی شام تورې کارغم تورې ملي شام تورې تورا کپلوم دغه د په احسان صدرم تور دی پېشت کړه د ما د سوسنی دی اچھا وای نو تور قسمونه دي کنه لکه تور کې قسمونه دي د ندیم امیر څخه ټوپایم تور دا زنده څنګه لگا خو تور کې قسمونه دي کنه نو مطلب دا دی چې په عالمانو کې یره ډیره پکار دا ځکه انما یخش الله من عباده العلماء او امیانو کې یره وی زاده کری مرخشی رب چې یره رب کی وی اغل جنت ته خود کې ډیره پکار دا ځکه انما یخش الله من عباده العلماء او یره په عوامو کې وی له دا جنت دا عوامو د پرم د صرف د مليان د پرم نه مطلب د شاپور چې خبري ده تشریح یې وکړه شارح په ماشاء الله ویبلی مولا شه پاسې دو چې زالی کری مرخشی دا خشی په معنی مصدق سره دی زالی کری مرخشی رب چې رب تصدیق کوي رب مانی بس هغه جنت ته لګا هغه چې دا مې جواب خدا جواب ته ته مو چې عالم نه مراد څوک دی عالم بالله څوک مراد دی عالم بالله ابیا د قسمون ان شاء الله واما عالم بالله عالم بامر الله در توم انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء او امام مدارک رحمت الله علی یو قرت ذکر کر دے انما يخشى الله من عباد العلماء العلماء بخواری بدی مولیانو ہا و گورے چھ کافر نہ شمرے و قرآن تک موایا وإذ ابتلى إبراهيم ربه چي دکو ویلاړي ځان دي خراب کو کافر شي اميانو وسل قران الله نن کافر کو سره مسلمان مخيو انما يخشى الله چې الله يريږي من عباد العلماء خبر بندګانو کې عالمانو وي ځان دي کافر کو نه کافر کیږي د ریټ کی معنا یاد کا مدارک معنا کوي سبحان الله سبحان الله د چا چې د چا نسو يريږي نو داغه لحاظ کوي هغه څه کوي الله يريږي نه خدا الله تعالی د پاره چې خشي راغله په مرده لحاظ کولو او مرتبه چې تولو محبت کولو شک نشته چې الله د عالمانو سره محبت کوي الله د عالمانو لحاظ کوي الله د عالمانو درجه وجته يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات انما يخشى الله من عباده العلماء تعریف مطلب باندې ځان پیاکا دا ټکی معنا دادا دا الجواب الكافي دی الجواب الكافي او پدی دا صفه 37 تما سره دلته پروفي تما دو ځله کتل ټول یو ځل په سفر کې ناران کاغان چکر لتو ادا ما کتل دي ما چکر وخت دغه نه ځای کول کا چې سفر کې اوم څخه اروشي لکا صفه 37 چې ملګرو سره مې غپم لگا و ډوډۍ هم خوړه ته کنه کاری کنه ته مو سره ها دا ملګری سره ټول شپري شپو اما دا سره وړو په ګاډي کې مې الله ما خپل ټایم غپم لگا دا خدا کار بم کو کتاب بم ګورو دې کې دوستا صفه 37 کې سبحان الله صفه 37 و در شمه صفحه پدې کې اقوال ذکر کړ دي اقوال د خشیت متعلق او د مال ډیره مزه راکې تی لګواورا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وددت انی شعره فی جنب عبد مؤمن زه په دې خوشاله کوم کنه چې وخته وي د مؤمن په چا باندې په بدن باندې چې دا مؤمن جنت ته به زو وخته به سره تلوي دا د الله نه یاري دی وځي نه وي دارنګي کله کله پیدا جبر واغستا اے چا او بغیر سیدی سے وی هاذا الذی اوردن الموارد دا نه دی وی دی چې دنو د هلاکتو زهر ته بوتلما او وکانا یبکی کثیر جړل به ویقولو جاړی کنه وی ابکو دسر ابکو جاړی فئن لم تبکو فتباکو ک جړان دی زان زور جړوی وکانا اذا قام الی مصلاه چې کله به مستودری دو کانه عود من خشیت الله عزوجل داسې نیغ بولاړو ته بوچی لرګی دی اوسو یقین کزمو مزونه تو ګورا و اوتیا بطائر يقلبه ثم قال ما صيد من صيد پیشت کروی بانی و اتی بطائر يقلبه بنا نی بنا بنا بنا پی جانی بنا بنا دار آوڑا نشوا یا مرغای و نو وی ما سوید من سیدن نخکار کوری کی گی یو خکار ولا قطعت من شجارتن او نو یو اونکت کوری کی الا بی ما سده زیعت من التسبیح دا چکم تسبیح وی نوگا تسبیح و سرم ختمی گی مطلب داری چکم نوگا دخکار اللہ جایز کرده کنا دا اونی کټ کول الله جهیز کړی دی لکه خدا دا الله تعالی تسبیح و ایم من شین الله یسبح بحمد ولکن لا تفقهونا یرا وکنا بیا تاسو کار کو دا کو الله تسبیحات هغه بوله ختم کړل لکه فیشت به دی باندې او چې کله د مرګ په وخت کې دی عائشه ته وی لورتا یا بنیتو بچای انی اصبت من مال المسلمین هذه العباءه ما د مسلمانانو د بیت المال دا شړې راوړی دا وهذا الحلاب وهذا العبد او دا د لشل لوخه او دا غلام په اسرعی به ال ابن الخطاب شابه دا زرزر چې اورا سوا ابن الخطاب تا دا زمانه دی ګوره دا غلام او دا رسول او دا شړې دا اورا سوا د بیت المال لیله دا او زمنګ دا و پاکستانو او دا غیر چیز خزانه والله لوٹ اکرلا دا یرا و دا اللہ تعالی نا دیتا اوگر لگو رئی او دیموی والله لوددتو انی کنتو هذه شجرت توکلو و توغزدو ارمان چی اونوی او چی بس چی دنو غسکڑی شوی او توکلو و توغزدو خوڑلے که دی چی دی سارو خوڑلے وی چی قطاده سے بھی بلغنی ان ابا بکر قالا اب بکر سے بوی لیتنی خضرا تاکل رن الدواب ارمان چزو چا تشین کیوے گیاوے او دی زناور خوڑلوے اللہ نے یری ذکر یارا دا ټول اقوال دی پا بارد خشیت کے دا چاد او بکری بیاوی وہادا عمر بن خطاب عمر سے سورت توری لستو چی دی آیت تورا سی دو ان عذاب ربک الواقع بکا وشتد د بکاو پجڑا شو سم پجڑا حتا مرزا ناجوڑا شو کور کے پروتو وعادوه صحابو والا ملگری والا بیمار پرسائل رات لو چی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغب دا آیاتو نبی او پا دی ناجوڑا شوی دے کور کے پروت دے ان عذاب رب کرواکنا یری دلیو زوی توی ادمر پا وقی وی حکا زو خدی علی الارض زما دا اننګیرا والا دا په دې سبکه کینا عسى ان يرحمني عسى ما باندې الله رحم وکي ته زما دا اننګیرا والا دا په دې سبکه وته کېدما کمزوري مکو اسې درې تر والا په دې سبکه وته کېدما الله تعالی ته ثم قال بل ويل امي ان لم يغفر لي ثلاثه وي زما مور غیل رکاوي دي کما ته الله تعالی بخنونګي درې ځله وي ثم قضا بیا وفات وکانا یمر بالآیت فی وردی باللیل دشتی بچی کردو آیت وی نو پتخنقو الابرا دی بچی دنو نغبا نا مرائی باور خطیدا خفی کی دبا پیشتی بیدی مانی کانا پیبقا پی البیت ایاما یعادو عبرا پتخنقو العبرتو عبرت پیدا آیت ناغستو ناغیر بچی دنو سیر بیا ناجوڑو کور کی باو انو خلق به تپوس لا تو يحسبونه مريضا چې مریض دی وکانا فی وجه رضی اللہ خطان اسودان من البکا وی پا دی مخ کی تک تور دا دوت کرخی وی دا جوڑا دا وجینا ابن عباس سے بتوئی مصر اللہ بکل امسار تا جی بس اڑے تا بانے اللہ تعالی دا زیون خکر اکڑو خارون اکڑو تا بانے چی دے پتح بکل بطو وپا علا وپا علا دے اکڑو دے اکڑو تسلیب اکڑو فقالا وی چپشا وددتو ان انجو ولا اجر ولا وزرا وی زپ دے خوشحال ما چې ما الله تعالی قدرې پری دی کنه نه دی را له ګناه را کې دی را له ثواب را کې تا دا خشیت او انما یخش الله من عباد دا ما خذول دې سم خدای و نگانو اوس وګوره او بکر صاحب عمر عثمان تراله و هذا عثمان بن عفان چې په قبر بودرې دو جړل بای ګیره بای لندش کلا زکریا رحمت الله علیه ذکر کړی په دالو اعمال کې وقالا لو اننی بین الجنه والنار لا ادري الى ايتهما يؤمر بي کچر زه د جانم ته جنت د درمیان ځای لکه او پته نو چې کم تر د لخترت ان اكون رمادن نو چې ما ته دا پته کله نه وي ما به دا غوړ کول چې ایروي ایرا قبل ان اعلم الى ايتهما اصيرو ما ته پته نه وي چې کم تر بزم خو زم چې ارمان چې ایروي ایری سره حساب نشته ما سره به حساب نو مطلب دا دی وهذا علي شابگانا عجیب ترتیب سره دی او بکر عمر عثمان اس علي علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وبكاء وخوف دغب وكاتا غرا وكان يشتد خوف من سنتين دو خبر نبڑی رہے دو طول الامل واتباع الهوى قال فاما طول الامل ارچ اوگدوار دے امیدون دے فینسل اخرہ نسرین اخرت ری واما اتباع الهوى فيسد عن الحق قد حق مسڑے من کی الا وان الدنيا قد ولت مدبره وی دنیا شاکر دا والآخرت قد اسرعت مقبلتا ولکل واحد من ما بنون فکونو من ابنائی الآخرة ولا تکونو من ابنائی الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغد حساب ولا عمل بخاری شریف کی داشته دی ابو دردا صاحب تو ګورا ابو دردا صاحب وی ان اشد ما اخاف على نفسي زچ په خپل ځان ډیر یریګم یوم القیامه ای قال لي یا ابو الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت علم دې کړو خو په دې علم دې عمل سمرا کړو وكان يقول لو تعلمون ما انتم لا كون بعد الموت ابو الدرداء سوي کچری تاسو معلوم کړه وی اګه تاسو بوسره ویلاویږي پس د مرنه لما اکلتم طعاما على شهوه تاسو به خوراک نه خوړلې ولا شربتم شرابا على شهوه ولا دخلتم بيتا تاسو به کوټه نه تللی تستذلون پیچ تاسو پکې سوره حاصلو ولا خرجتم الى السعودات دی داګو ته راوتی وی او تذربون صدوركم سنيبم وهلي وتبقون على انفسكم جرلبم ولا وددت اني شجره تعضد ثم توكل وی زما خدا خو خدا چې یو اونوي او شکر شګوي چې بيزو می زو غاغان خړلې عبد الله بن عباس تا وګوره عبد الله بن عباس تا وکانه اسفل عينيه مثل شراك البالي من الدموع ددو د دې سترګو دا لاندې زيونه دا چې د کنه دا داسې ګرځي شي لکه دغه نه دا چړیاو چړیاو چړیاو د سپلای چړیاو نه داسې د چړیاو په شان باندې تکتورا دا زیونه زده تورشی وي د جړا د وجنه کرخي جوړی شوی وي دې باندې پیګه دا ګران دي دې کوامه پېشت کړ په دیواني ابو ذر سیب یقول ابو ذر سیب یا لیتنی كنت شجره تعذب ارمان چې اونې او بس خړل شوی ودت اني لم اخلف په دې خوشاله چې پیدا کړی شوی نه وي ها او اورید علی نفقه چوت نفقره را فقال عندنا عنز نحلبها من سره چې دنو بزدا او لا کوي دا لشوه وحمر ننقل عليها او اسند اخردي پای باندې مونږه سامان وړو ومحرر يخدمنا او زمونږه چدنو خدمت وعلى الغشت دي کشته دي وپس دو عبا او سیوا شړایشت دي واني اخاف الحساب فيها او زه چدنی یریګم چې ما سره په دې باندې چې حساب وشي بس ما را دنه پکه مرا کوم که داشته دي مونږ کرا بزمشته دي او خروبشته دي خادمشته دي او شړایمشته دي ته بس دا وړه مال را پکه مرا کا ابو ذر صاحب په شي کوم دي باندې او ته خو مذهب بداو او شیخ القران رحم الله د پاره کې وای د چغړ توحید چغې والے وا ما ازلت الخبره ما ازلت الخضراء او دا دیکھ کلی وی ازدقا لحجتن من ابی ذر پیشتی کرو دی بانی پیشتی بدی بانی وائی نا کانا تا چطر شو قرآن بیان دیوری دیلی کانا ما ازلت الخضراء دیشن اسمان دلان دی پیشتی کرو بدی بانی او دا دی زمکی دا پاسا دا گزرنا په لهجه کې په خبره کې څوک رښتینی نشته دی د نړۍ خل لهجه دا ابو ذر صاحب حلا تمیمی داری صاحب یو شپه سورۃ جاسیه لستو اب حسب الذین تروا السیئات تا د ترالی یوشته میاتا بس دا بیا بیا وی جړلې تر سبا پوری تر سبا پوری تاسو نو ډیر اقوال دی بعید خشیت مبارکی انما یخص الله من عباد العلماء الجواب الکافی دو اللہ ابن قیم صاحب صفحہ 37 بزان لوگو 37-38 علاوہ 39 دیکھ بزان لوگو رے پیشتے پہ دیمانے کہنا انما یخص الله من عباد العلماء ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ تعالی زور آور دے زور آور دے بخون کے دے ان اللذین یتلونا یقدنا کسان چدی لولی اللہ تعالی کتاب اللہ من پدی کے راولی او پابندی کی دموز او خرچ کی داغنے چمگول اور کردی پٹو خکارا یرجونا شابا کنا دا پماند چا سر دے انشا سر دے خبر تمدی ساتی دے تجارت دا سے تجارت چی تبابنشی لن تبور پیشتے کنا بری مانے لیوفیم اجورم اللہ پرور کی دیتے دے اجرنا او زیاد پرور کی دیتے دخپل پزلنا شغن نظر دے اللہ تعالی تا انہو غفور شکور بشک دا اللہ تعالی بخور کے دے او قدر دان دے انہو غفور شکور پیشتے پتی بانی انہو غفور شکور والذی اوحینا الیکا اغا کتاب اغا چی منتا توئی کڑی دا اغا چی منتا توئی کڑی دا دی کتاب نا هو الحق دا حق دے مصدقا لما بین دے بار بار بیوینے دے یقین اللہ تعالیٰ پخبرو بندگانو خامہا خبردار لیدن کے دے سمہ سبحان اللہ خا دا کتاب راغلے دے او تکذیب دے دی مکذبینو کڑے دے خو پروانشتے اللہ وی زمان بندگان شتے کنا یادا اور ادی برمتا اس تپو اصول کی مستقل بیان کڑو کنو کڑے مستقل سمہ اور اصل کتاب اللہ دی نصطفینا میں بعدنا بیادا اور منگ پو میراس کی ورکو آگ اسانو تا چمگی غورکو دخپلو بندگانو نا کتاب لرا باز ردی نا ظلمو کی بخپل زان باز پکی میان روی و بعض پکی آغوی سابقون بالخیرات شابکا نا چی آغارو آنجی کی دن کے نیکو تا بیدن اللہ دا اللہ پا حکم بانی دا چی دے امداد فضلت لوی وضاحت میرے تکڑو گئے دیشن قرآن رحم اللہ خو آسان مطلب دے قرآن چی ریاد کو مانا گانی ریاد کی تفسیر دیاد کو نو بعض ظالم لنفسی نقصان دا خپل زانو کی صرف زان برابر کی او بل آغای درمیان خپل خاندان برابر کی او بل لا سابقن بالخیرات توبہ یار د قائد محترم سے سړی حیران شې نو دوه شاګردانی سړی دې دا مونږ دا نه کوله کا مونږ خوشاله وي په دې باندې او سړی وچی زوم دا سم ډیر شې وی لکا فسخی کی خو به کر یار فسخی کی بنو فبر ظالم النفس امنهم سابقون بالخير ام دا مقتصدون انهم سابقون بالخيرات پیش دې باندې بیا خو متوجی شه دا مانم شوی دا مانم شوی دا یلکا یو آغا دے چو قرآن ہووی خود دنیا پسی اور پسی شو دا ظالم دے دویم آغا دے چو قرآن ہووی خو آغا آخرت پسی اور پسی دے آخرت پسی اور پسی دے لکا او بل آغا دے دا متعلم شکن دا سو متعلم شکن متعلم شو او بل آغا دے چو مولا پسی طالب دے قرآن ہووی بس مولا بس صرف مولا پسی طالب دے چو مولا بسنگ ملا جی گی دا عالم دے دا غا سابق بالخيرات ته شابا دا یو جاهل شو چې دنیا پسې پسې لګیدل حالانکه اصل کتابونه ویری دي او دنیا پسې پسې دي او دا بل هغه دي چې هغه د سب پسې د عقبا پسې دا متعلم دي چا پسې او چې د مولا پسې ور پسې دي دا سابق بالخيرات ته انا بس لغونی خیر دي کله لغونی سره دغه کی گزاره وکي لغونی گزاره نو بل نقطه وایم هغه دا سو مطلب مې وی دعا دریم اوس پرته وای ظالم لنفسي دا هغه دی عالم بالله چې صرف الله تعالی پی جنی د الله صفات د الله افعال د الله الله اعلی او مقتصد مقتصد صرف هغه دی عالم بامر الله دا احکام علم او تشتی دا احکام خو خشیت په کې نشته لکه کتابونه ډیر ویلي خو الله نه نیریږي او سابق بالخيرات چې عالم بالله هم دی عالم بامر الله هم دی مطلب دا دی چې احکام او تم معلوم دی د الله صفاتونو تم معلوم دی او دا اللہ نا یرہم دا یو ظالم چشش شو عالم بسبانی بی بالله او دابل عالم بامر الله او سابق بالخيرات عالم بامر الله او عالم بالله او دي لیکه کنا عالم بالله او عالم بامر الله او چاداو ویری دي ظالم النفس مجرم شو مجرم او مقتصد اغه اغه دي چې نیک او بد عمل دواړه خلتي دواړه کړی دي واخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا واخر او دا بل چې در سابقم بالخيرات دا اغه دي الذي ترجحت حسناته بحيث حاس صارت حسناته مكفره دا نیکه غالب دي او دا اغه نیکه په دي ګناونو باندې چې دن اغه غالب شي دي اغه معاف کړی دي قوت المقتضی په ترمذی باندې یو حاشیه ده ذیم جلسه په 158 کې دا ما کتری دي پږي ازاله مل تروړي پېشت بدی باندې اچھا بھائی ذالک والفضل الكبير هغه څه دي جنات عدن جنتون دي د اوسیدو سمانه وکړه جنتون دي چې د اوسیدو جنات عدن دا د خپل کبیر بیان دی داخلي کی باغ ایتا یحلون فیها خستا کور کی بدی پای کی مینا ساویرا باغ بنگړو باندې منذاب د سرو زرونا ولؤلؤان اطمل غلور سرا او جامی بلای پای کی نری ریخم وی وردا جامی خپل اچي او یحلون یحلون خستا کور کی وبل سوق به خستا کی میک اپ ول بل سوق جامی خپل اچي په جنت کې جامی خپل اچول دي دا په دې اجرو کې چې دا جوړی اچي کنه پته لګی نه دا په جنت کې خپل اچي کنه عدل ته ته بل اچي او برابر او ترا کاږي کنه بلای ما ته وره برابر ترا کاږي او سم پورا لانجی چختی بکیمدن باسی وقال الحمدللہ اللذی اذهب عن پرم ادا سے ایک بدیل غدیشی منیشی لکا درے جوڑوا چا ورونا وقال الحمدللہ اللذی اوائی بدی حمدن دی اللہ تعالی ذات نرا اذهب عن الحزن چلے ریک لمنا ٹولا پریشانی ارے پلا مستغراقی سمان وکڑا دنیا تا ٹولا پریشانی نہ نو یقین ٹولا پریشانی کا برنگا بمانا دا گورے اسے نواما ٹولا پریشانی اللہ ریکڑلا اذهب عن الحزن ٹولا پریشانی ان ربنا لغفور شکور یقینا زموږ رب خامخا بخون کې دي او شکور خام رب زمونږه هغه چې بخون کې دي او قدر کون کې دي د اعمالو قدر کون کې دي چې د اعمالو غفور شکور الله الله الله الله الذي حلنا هغه چې موږ را واستلو دار المقامه هغه کور دوسې دوتا چې جنت ته پېښ کړ په دې باندې بن فضلی پا خپل پدل بانی لا مستونا پیا نصب نرسی کی منتا پا دیکی نصب ان ستڑے والے اندرسی منتا پا دیکی خفگان آگا سانچ کافران دی دید پارا اور دا جانن دھما ویرے دی دید پارا اور دا جانن دی پیسا لبا نکوری کی پدی بانی چمڑی شی آن بس پکوری کی دینا پا دیکی عذاب لا موتو پیا والا کدارک نزدی دکرنگی پورا بدل ورکو منگا کل کفور آریو غٹ کافر تا نکتا میویل لگو نجزی کل کفور نجزی کل کفور وهم یسترخون فیا ایبا پکی چگی وی وی با ایز منگا ربا او باس منگا عمل باو کن نیک زکا دلتا ہے خواتا اس نیک عمل وی خب آخ بدا تو کنا نیک عمل بکو غیر اللذی کن نانا سوا دا اگر چا من کول دلتا بوتا تاسو ہوئی چرکتا خواتا بدا مری کے چپ چپ چپ نیک عمل کو ما انا ناغا با نکوم بے عبل بکو ما بو بزینو بے عبل کو ما کن نانا عمل بدعات کئی عدیتا نیک عمل ہوئی الله به وای اولم نو امر کو ما تذکر فی من تذکر تعالی ما عمر نو در کړه هغه عمره چې نصیحت پکې اغستو چا چې پکې نصیحت پکې اغستو چا چې پکې نصیحت اغستو او پکې نصیحت اغسته دي او تاسو ته راغله یاره در کوون کې پیغمبر داعی داعی مبلغ بیان د قران کریم کوونکی تر دې پوری د سپین وخته نه دي دکې دام چې دنو نذیر دي فذوق فمال الظالمین من نذیر سکی نشتری ده پارده مشرکانو سو کم دادی ان اللہ عالمو داخرنے روکو دا بس لگو نحمد توجیشا او پا دی که دری دلائل اقلیہ دری دلائل اقلیہ نمک کسو تل دی ندابا سورش دیار لس بشی کنا سبحان سورش لو دیار لس تا خیال لے کنا نو دیار لسم آیات کی چید شرک دعا کم ردو پا دیار لسو آیاتونو دیار لسو دلائلو بنداغی رد داوت تو رد شرک دو پتی اللہ سم آیت کیوں گو رکھا نا دو لسم دیار لسم دیار لس دلیل سر او تاسو گو رہی دیارلسم سپارہ کی دیارلسم نمبر سورت ماشاءاللہ تو گو رسول اللہ دیارلسم دی دیارلسم سپارہ کی دیارلسم نمبر سورت اور دیارلسم سوال لسم آیا تو گو رتو دیارلسم سوال لسم آیا تو لہو دعوت الحق دیارلسم سپارہ دا دیارلسم سپارہ دا دیارلسم نمبر سورت سورت دیارلسم اور دیارلسم سوال لسم آیا دا تر گو ماشاءاللہ زبردست دیتا حسن اتفاق ہوئی ماشاءاللہ فیشت کرنے با دیوانے فزوقو فمال زاربین من نصیر نداؤس روکو دا او دلب دا طلب دا دلیل دے دا مشرکنا چیتا طریق آئے تا سر دلیل سرے پشرک بانے بیاریس نمبر آیت او تخویف دنیای بھئی بس صورت ختم ماشاءاللہ ان اللہ اشک اللہ تعالی عالمو پیادے پٹولو پٹو بانے پاس مانونو پت مگا گی اشک اللہ اللہ تعالی پوا دے پا خبرو دے سنو بانے والذی اللہ تعالیٰ دا تجعلکم خلائف الارض چھ تاسو گرزولی یو بل پسیراتن کی او جانشین آباد پزمکہ کی خلیفگان پزمکہ کی خلافت دا پارینو چاچو کفرو کو پتہ بارے سزارہ کفر دا او نزیاتی کافر اللہ کفر دا دی درب سخا اللہ مقتا مگر غصا او نزیاتی کافر اللہ کفر دا دی مگر تاوان زجر بشرک وتوایا ارئیتم شرکاکم الذین تدعون من دون الله فکرم کردے شریکان استا استا آغا چتا سورہ مد کوي د الله تعالی علاوہ ارونی ما ذا خلقکم من الارض ما تقخای س پیدا کړ دي د زمکنا ما ذا خلقو یاشت دي د پر برخه پاس مانونو کی ام اته نام کتاب یا ور کړ دې مون دي تس کتاب فهم چدی چدی د مشرکان په دلیل بانی وی د اغینا علی بینتین چا کتاب کی دلیل در رواوالی دی شرک شتے نشتے نشتے بلکہ وعدی نہ کئی ظالمان زنی دلیل زنو سرا الا غرور مگر دو کی پیران دی مریدان سرا استادان دی شاگردان سرا ان اللہ یمسک السماوات والارض بیشک اللہ تعالی ایثار کڑی دی اسمانون از بکی انت زولا د خزیدونا زائل کی دونا ولئن زالتا اللہ وکدا او خوزیگی ان ہم سکوما سوق با اشار نے کی اشار بن کی دی دوڑ لرمن احد اس سو کو من بعد پس دو پر خود لو اللہ تعالی نے چ اللہ پری دی سو کی ٹنگ والے نشی سو کی ٹنگ والے یقینا دا اللہ تعالی صبر ناک دے وخن کرے قسموں کی دی اللہ بار مضبوط قسموں چ کرا گے دی تیار ور کون کے خام خاشی بدیں یکونن احد من احد الامم پو احدا من احد الامم خمتو جیشا وی کچھ رمون تا کتاب را لکھا نا من بخل ار مندن کی شو دا ہر امتنا دا بدی مخ کیوی لو ان عندنا ذکرن لکننا مخلصین اللہ تعالیٰ خوزہ کوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا اِنَّا نَحْنُ او لقد انزلنا الیکم کتاب فیہی ذکرکم یوم انا داوم دا آتا سو بچی ذکر کاؤ کرنے چلو انہا عندنا ذکر میرا ورین فی ذکر کم دا دے کرنے ندیوی لئن جا اوم نظیر کنا قدی تیر ورکون کرالی لیکون آدا من احد الامم دا ہر امتنا دا ہر امتنا بدی خب ہدایتی اللہ فلما جا اوم نظیر چی نظیر رالی ما زادم اللہ نفورا او داولی استقبارا قرآن کریم نظیر ندی داعی نظیر ندی دو وجه دی استقبار نا پس بگی لولا نزل هذا القرآن وعلى رجل من القرهتين عظيم ومكر سيء ومكرو مكر سيء او دی مکرو کا مکر بد چلونے کو خو نچا پی رکی گی بد مکر الا بی اہلی مگر پا بد مکر والا بانی کئی مکر دا بن سڑی پو اس میں رتے من حپا ربیر اللی اخی فقد وقا چاہ کن را چاہ در پیش دی انتظار نہ کئی مگر دا طریقی درن بنو هرگز بتو انو می طریقې د الله لپاره بدلول او نه به اوبه نو می طریقې د الله لپاره تحویل او تبديل دې کې فرض دي سمو باندې کو تبديل او تحویل کیسه دي فرض دي تبديل په ذات کې لقد عذاب په ځای باندې امن او تحویل په وصف کې هغه څنګه هغه دادا تبديل په وصف کې دا تحویل په وصف کې وصف څنګه لکه اے د سختۍ په ځای باندې راحت سمو وي یو ذات کی تبدیلی یو پو وصف کی تبدیلی ذات کی لکہ دا عذاب پزائے بانے امن عذاب پزائے بانے سو امن او یو پو وصف کی تبدیلی لکہ دا عسر پزائے بانے یسر عسر پزائے بانے مطلب دا دے چھے اللہ کم عذاب را ولی نسوک امن نشی ورکوالے اللہ چھے کم تحتی را ولی نسوک آئی کی راحت نشی پیدا کوالے اللہ انتظر سنت دا تبدیلن ولن تجد پیش کرنے لگا سنگا چی فلا یملکو دا کشف الضر عنکم ولا کشف الضر دیتا وی چی عذاب مصیبت دن لری کی پیش دی پس دو قونا او تحویل دا چی راروانی بل تر طور مخواڑی تا تیزر پرین دی مرگا جن پتن لری کسی میں اوی خواه فلا یملکو دا کشف الضر عذاب واقع شو او عذاب دن لری کی دام نشی کولے معبودان باطلا ولا تحویل راروان دے مصیبت راروان دے تا تا او مخوالا پا بدل کی بل ترتے ورواری اوہ ماشاءاللہ کن دیئے تو سوچ کوا کنا بھائی اپا کی گردے دلے ماشاءاللہ فالی انظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اولم یسیر وای دینه ګرځي پزما کی شو ګور سره څنګه شه د اخیری انجام داګه سره چې مخکې دینه او غي سخت دینه په طاقت کی نه دی الله تعالی چې کمزوری کی الله تعالی لرا دیو جذو چې کمزوری کی د خپل ارادي پوره کولنه من شه انسمو چې کمزوری کی د خپل ارادي پوره کولنه نشته چې الله تعالی وما کان الله نه دی الله تعالی چې کمزوری کی دی الله تعالی لرا د خپل ارادي نه من شيء حس یو شی پاسمانونو کې پزما کې نه پزما کې یقینا د الله تعالی په قدرت والا دی ولو یاخذ الله الناس کچری نیولې الله تعالی خلق ولا رب ما کسبو بجميع ذنوبهم اے الله تعالی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت خو یعفو دیر نه الله تعالی سو کی عفو کی کنه که الله تعالی دا خلق نیولې په ټول ګناونو چې هر ګناه کولې را نیولې نو بس چار ګناه کولې را نیولې نو ایسو بنوې ټول به تو تخته لوي دا خو الله تعالی معافي کوي آیت باندې پېښو کنه آیت باندې پېښو جی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ویعفو نو که الله تعالی په هر ګنا باندې چې د بندګا سور ګناونو او پای خامخانی ول کوله ما ترکه الا زهره من دابا دا خو الله تعالی معافي کوي اوس به شي دا مطلب دی هیڅ نه پېښوي نو نوکر یم کنه نوکر نیما سبحان الله زبردست نوکری نه ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا شافر شرح مطلب دی بھائی یہ خرګې میو خو بارګې را باندې مړې راوي عجیب خبرې وي او کله به پتا سم ایس احسان نشته تاسو د الله شیوخ د قران کې تاسو چې ولګې دي نو زه ولګېدم زکه چې د مالیار باغ ولګي اس مالیار مالدار ورکانا وی چې ما باغ ولګې د مالدار شو عجیب خبره ده په تاسو هیڅ احسان نشته زه مکه خبره کوم ماشاءالله خرګې هم خبرګې نه برشه کوم او یاخذ مطلب دار چې متوجی ناسي ولو یاخذ الله الناس بی دکی کمو بما کسبو ما ترک علی ذاریا من دابا نه پرې خو دې الله تعالی پشاد رزم کے بانی من دابتن حصی و زندہ سر متوجہ شاہ ولی حضرت دی مرغو دی سے گناہ کرے دی جوابو کا کہنا دا ہر سے چالا پیدا دی نوچہ دا انسانات تنہ دا بیا سکی وی مطلب دا اللہ تعالی سبحان اللہ بیان دا دی کئی اغا سبحان الله دا حدیث سره ولګوا ان الحبار لتموت في وكرها لظلم ظالمين ځاني مرغاین ځاني مرغای هر اوچ تروانه د ظلم د ظالم د وجنه دوم په خپل جال کې د لوګي د وجنه چې دن اغمړه شي حاصل ظلم د ظالم د وجنه ولې چې ظلم ظالم کین باران نه کیږي جباران نه کیږي نو پښتون نه کیږي نو دانی نه نو غنشي راتلی اغم د لوګي نمړ کیږي ته ظلم ظالم دی وجه نه تاسو چې وای اے خدای باندې ګانو هغه حدیث پاکي چې عالم لا تبلیغ ورو چې بیان کاو غنه وی عالم لا په هوا کې میان د مغفرت سوال نه کوي په دې نه پدې لار کې چوته په هوا کې میان د مغفرت سوال نه کوي په سړو کې په دریاب کې چې دنه مرغای نو عالم متوی دا مرغای به سو پوری چې دې په دې دریاب کې کنه او دا میان په هوا کې ایمولای چې تر اوسه دې راغلی دا که چل وی چاله غوګا نو کم دې چې زمګار سره درشل ته سمې کې نه پېښ دې کنه په دې باندې حق به ته هم سره روانې ته پېره ترلم پېښ دې باندې سمې نه دا بل ازوی دې نه قران درازي حق به ته هم سره بل غره نو عالم لچې د مغفرت سوال نه کې ولې ځکه چې عالم علم بیانې نو رحمتون نازلی گی برکات نازلی گی اغا برکات دغی میانو تم رسی دی مرغو تم رسی دی میگو تم رسی نو زکا اغا دا مغفر سوالو نکی دک کسی چی ظالم ظلمو نکی نو اغا دی دابو تم رسی زکا اللہ تعالی ولو یو آخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک علا ظاہریا من دابتن اس پہ پیش بھی ولكن يؤخرهم لكن الله تعالى رستقي خلق الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم كلچ نيټر اور سیدلا نو يعذبون ها يا وسزاوي اپټ راو بس فان الله كان بعباد بصيره الله په خپل بندګار باندې لیدون کې دي صورت ته اوه ډیر مزیدار بای دا صورت ممتاز ده په چابانی ديار لس ادله او عقليو باندې ته دي صورت کې دارنګي دي صورت کې رد شو اي دو دو رامدد کولو د غیر الله او پاغي باندې حکم ملګي دو د شرک چې غیر الله ته رامدد چویل چې دا شرک دی ا دارنګي دا صورت ممتاز دی په ذکر د خاص امثلو باندې د توحید او د شرک او د موحد او د مشرک په دې خاص مثالونو باندې دا صورت ممتاز دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.